Sziasztok, srácok! Mindenkit köszöntök szeretettel az Other Side évzáró decemberi epizódjában, ahol nem más lesz a téma, mint közös kedvencünk, a Star Wars. Itt van velem Luncer Gábor, vagy aki, hogy többen is például Videodrom Gábor. Szia, sziasztok, Gábor! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Mielőtt elmélyednénk itt a dolgokban, biztos észrevettétek, hogy kicsit megváltozott a környezet, ami nekünk is egy ilyen érdekes kihívás lesz, mert nem tudom, hogy a hang az milyen lesz, illetve végül is a felvétel minősége milyen lesz. Itt vagyunk a lead.hu-nál, akik helyszínt biztosítottak nekünk a podcast részére, mert hát ez egy technikai apróság, nem tudtunk ott forgatni, ahol eddig. Ez egyszerre egy iroda és egy stúdió, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek különböző háttérhangok, erre nagyon nincsen ráhatásunk, de igyekszünk kitölteni ezt az időt mindennel, de hogyha hallottok különböző hangeffekteket, akkor az ezért van. Mi lesz a mai beszélgetésnek a témája? Átfogó a dolog, hiszen a címben láttátok, hogy csak annyi van, hogy Star Wars. De egy kicsit átfogóan akarunk beszélni arról, hogy mi történik itt az elmúlt 4 évben? 5 évben? Hát most már 5. Most már 5. Az elmúlt 5 évben, ugyanis ugye a Disney felvásárolta a Lucasfilmst, és Lucasfilmst, és azóta elindult egy eléggé megosztó, fogalmazzunk árnyaltan, megosztó irányzat, amit mindenki lát, mindenki tapasztal, viszont szerintem nem mindenki kezel helyén, vagy próbál értelmezni, és ebben most mi is hozzátennénk a miénket. Most így alapvetőleg felvetetted így mindjárt a lényegi részét. Én ebbe bekapcsolódnék két felvetéssel. Kérlek. Ha szabadna. Mégpedig azért, mert a komment szekciót ugye azért mégiscsak követjük mindannyian valamennyire, és én két dologban úgy érzem, hogy az emberek el vannak tévedve. Az egyik a Disney meg Kathleen Kennedy. Ugye ez a szokás, hogy mindenről ők tehetnek. Na most először is azért tegyük tisztába, hogy ezt a hölgyet, ezt ugye Lucas kérte, hogy legyen ennek az egész dolognak a vezetője. De ez még a Disney is akvizíció előtt. Nem, akkor amikor megvették, akkor ő kérte, hogy de ő legyen az elnök. Uh-huh. És ha esetleg bárki azt gondolná, hogy ennek nincs oka, van oka, hogy ez a hölgy olyan filmeket producerelt, mint például az Indiana Jones, Visszajövőbe, Schindler listája. München. Igen, tehát ő azért egy Spielberggel nagyon jó kapcsolatban volt, és azért nem is tudom hány Oscar jelölése van, de nagyon sok, mint producer. A másik dolog a Disney. Én azt gondolom, de ez persze csak az én véleményem, a Disney egyetlen egy óriási hibát vétett, mindjárt folytatom mondatot, amit más stúdió nem követett volna el. Mert szerintem itt azért ez egy fontos dolog, hogy látjuk, hogy vannak gondok, mert ez kétségtelen, de valójában szerintem a gondoknak a legfőbb mélysége az a sietés és a koncepció nélküliség. Ez az, ami konkrétan a Disney. Mert azt gondolom, hogy a sok egyéb dolog, apróság, az viszont körülbelül eljött volna akkor is, hogyha mondjuk a Sony vásárolja föl a Star Wars-ot. Haladjunk így apránként, akkor kicsit a Kathleen Kennedy-nél maradva, hogy Kathleen Kennedy-t azért oké, hogy Lucas nevezte ki, de azért azt mi is látjuk, hogy Lucas valószínűleg abban az időszakban nevezte ki, mert nem tudom a pontos időpontot, hogy mikor volt, de azért Lucas már akkor azokat a Star Wars filmeket jegyezte, amik már bőven a megosztó időszakban voltak. Muszáj vagyok hozzátenni a másik dolgot, amit be akartam hozni, mert úgy teljesedik ki ez a téma. A másik az George Lucas. A másik a dolog, amit a agyvérzésem van, hogy bezzek, hogyha Lucas. Na most ezzel kapcsolatban azért két fontos dolgot érdemes szerintem megjegyezni. Itt többen eltévedve azt írják, hogy a Lucasnak voltak tervei a folytatás trilógiára, és a Disney ezeket nem használta. Na most, hogyha valaki esetleg különböző könyvekbe, bárhol utána néz ezeknek a terveknek, akkor pontosan tudja, hogy a Disney elég sokat használt ezekből a tervekből. Főleg az alapokat tekintve, lásd Luke visszavonul egy szigeten, női főszereplő, tehát ezek voltak a George Lucas tervei, majd utána egy interjúban közölte George Lucas, hogy egyébként a midi-klóriánok játszották volna a főszerepet az ő trilógiájába. Ami lássuk be, nem tűnik teli találatnak. Hát nem. Ha ez jó lett volna, akkor a 1-2-3-ban is láttuk volna ennek a szikrát. Igen, tehát igazán csak azért hoztam hozzá a Kathleen Kennedy témához, hogy én azt gondolom, hogy szimplán leegyszerűsíteni arra a sztorit, ami azért sok ember esetében megtörténik, tisztelet a kivételnek, persze, hogy mindenről Kathleen Kennedy tehet, és ha George Lucas csinál, akkor minden fasza lenne. Én még kiegészteném egy másikkal, ugye felszokott az merülni, az a probléma a mostani trilógiával, ugye az ébredő erővel kezdődő trilógiáról beszélünk, ezt a trilógia kérdést mindig érdemes helyén kezelni a Star Wars, nem az eredeti trilógia, az első trilógia. Most már vannak a spin-off. Igen. Itt felszokott az merülni, az a probléma az új trilógiával, hogy a középső trilógiát nem az rendezte, aki az elsőt és a zárót. De azért ezt is kezeljük a helyén, mert ugye az eredeti trilógiánál is a Birodalom visszavágra történt egy rendezőváltás. Sőt, annál sokkal több történt. Igen, tehát az... Ott forgatókönyvíró, ugye az egyetlen film, a Birodalom visszavág, aminél George Lucas konkrétan elismerte, hogy a legkevesebb köze van hozzá a hat film közül. Nem írt bele a forgatókönyvbe, elméletileg executive producer volt, de tulajdonképpen láttam olyan interjút, ahol azt mondta, hogy az ő dolga az egész film alatt az volt, hogy valahogy a pénzt előkotorja, mert folyamatosan növekedtek a költségek. És egyébként, ez nagyon érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy ezt hányan tudják esetleg, hogy George Lucas a Birodalom visszavágat, amikor megnézte, akkor azt mondta rá, hogy szerinte ez nem méltó az első részhez. Érdekes, ehhez képest a kontraszt a legtöbb Star Wars rajongó között, hogyha van egyáltalán bármiben konszenzus, az jellemzően az hogy a Birodalom visszavág, az gyakorlatilag az egész szágának a csúcspontja. Így van. És ezért érdekes az, hogy önmagában egyébként így okot keresni arra, hogy hol romlott el a Star Wars, szerintem pusztán a tüneti jelenségeknél nem feltétlenül szerencsés. Itt valahol máshol csúszott el a dolog. Nem önmagában azon, hogy több rendező készítette, mert ez önmagában nem gond. Nem önmagában a Disneynél, hiszen látjuk, hogy a Disney alatt például a Marvel filmek bőségesen prosperálnak, a Pixar bőségesen prosperál, nincsen ezzel probléma. Én még okvetlenül Kathleen Kennedyt sem hoznám ide, mert látjuk, hogy Kathleen Kennedynek más filmjei egyébként teljesen jól működnek. És egyébként visszautalnék egy mondatra, ugye én mondtam a sietséget, hogy de milyen érdekes, hogy a Marvelnél meg rohadtul működik a sietség. Sőt, ott a Marvelnél még az is bejött nekik, hogy egymásra laknak premiereket. Ugye sokan mondják azt, hogy az utolsó Jedik végezte ki a Szólót, nem. Tehát azért, ha valaki ért a mozihoz, akkor pontosan tudja, elsősorban Magyarországból indulok ki, hogy nálunk a Star Wars egy esemény. Olyan esemény, ami rendszerint megmozgat olyan embereket, akik egyébként nem moziba jár. De ezeket az embereket nem lehet 3-4 hónap újra megmozdítani. A Szólót sokkal inkább az végezte ki, hogy iszonyat közel volt a premier dátum az utolsó Jedikhez. Nem az, hogy az utolsó Jedikben mindenki csalódott, egyébként ha ez igaz lenne, akkor az új filmet is kivégezni az utolsó Jedik, már pedig az új film 3 nap alatt majdnem annyi pénzt hozott, mint a Szóló az pályafutása alatt. Várjuk ki a végét. Itt lehet, hogy ugye beszéltünk arról, hogy talán vele beszéltünk erről, hogy valószínűleg van a Star Wars rajongóknak egy nagyon komoly, kemény magja. Aki tök mindegy, milyen közel vannak egymáshoz a premierek, el fog menni megnézni. Nekem volt egy olyan tippem egyébként, hogy körülbelül ez a kemény mag akkora, ahányan megnézték a Szólót. És ez a szám, ez még bejöhet egyébként az utolsó Jediknél, még nem tudjuk, hogy ezen kívül meg fog-e mozgatni kellő mennyiségű embert a mozira. De az tisztán látszik, hogy hiába rosszak a kritikák, hiába rosszak egyébként egyelőre a visszajelzések, és egyelőre ugye egy megosztott közösséget hagyott hátra az utolsó Jedik, ennek ellenére 300 akárhány millió dollárt behozott az első hétvégén, tehát ezek valószínűleg a hardcore rajongók. Maradjunk annyiban, legalábbis az én véleményet hozzátéve, hogy a Szólónál volt az a pont, amikor semmi nem stimmelt. Tehát ott sem a premier dátum nem stimmelt, azért az előzetesek sem voltak meggyőzőek, és hát azért az, hogy egy filmnek így fél éven keresztül jön a negatív kampánya a sajtón keresztül a problémák miatt, nem is nevezném, inkább a realitás. Mert ma már nem 70-ben vagyunk, ahol hogyha, tehát például hülye példa, nagyon kevesen tudják, hogy a Birodalom visszavágból rohadt sokat utóforgatás eredményével került bele a filmbe. Na de hát akkor nem volt internet, tehát akkor nem volt ez érdekes, de most már az. Igen, de mondjuk annyit hozzátennék ehhez az egész összképhez, hogy a Szólónak például a trailer megnyitásai is rettentően alacsonyak voltak így például a YouTube-on, ami nem feltétlenül referencia sok mindenre, közvetlenül, de közvetve azért elég jó számokat lehet levonni ebből, tehát igazából senkit nem érdekelt a Szóló. Igen, tehát, és ez azért Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez lehet a Disneynek a sikertelenségének neve. Egyébként a koncept, tehát én például azt gondolom, hogy az egyáltalán nem baj, hogy az új trilógia középső darabját más rendezte. De az rohadt nagy probléma, hogy amikor az Ébredő erő készült, akkor nem volt legalább egy skic, amire leírták, hogy innen indulunk, és ide fogunk majd elérkezni a legvégén. Legyen egy nagy paradigmaváltás, és beszéljünk egy kicsit a rajongókról. Aztán beszélünk majd arról, hogy a stúdió ehhez mit tett hozzá, és próbáljuk egy ilyen szerkezeti felépítést szerintem tartani, mit szólsz hozzá. Jó. Beszéljünk arról, hogy igazából ezt az egészet mennyire mérgezték maguk a rajongók, mint rajongók, hiszen igazából nézem mindenki magába, hogy magam felé is fogok valamennyire beszélni most. Tehát a Star Wars rajongóknál toxikus a közösség, nem nagyon van jelenleg egyébként a mozi világban, hiszen ez egy nagyjából konzisztens állítás, hogy a Star Wars rajongó az, akinek tetszik egy, max. Kettő film az egész 9 epizódos sorozatból, plusz a spin-offokból mondjuk valamennyi, az összes többit utálja. Ők a Star Wars rajongók. Hát, és ebből a nekifutásból azért ennek a közösségnek filmet gyártani mondjuk azért az egy elég meredek vállalás. Elég nehéz, és mint a mellékelt ábra mutatja, nem is nagyon sikerül megugrani. Hát van egy olyan réteg, akinek mindegy, hogy mit gyártanak, tehát a kedvenc mondatom az, ha nem tetszett, akkor nem vagy igazi Star Wars rajongó. Tehát ez a kedvenc mondatom. Igen, ez a mentalitást, ezt majd még egy picit ezzel rugozzunk majd a keveset, mert ez kifejtésre szorul. De egyébként a másik fele meg az, hogy ezt tanúsíthatom, amit mondasz, tehát azért általában nálam a kommentek igen szelidek, de a Star Wars alatt vérre menő csaták folynak egy igen olyan, néha olyan stílusban, ami már nem áll közel a szívemhez. Tehát valóban azt gondolom, talán úgy lehetne kifejezni, hogy a Star Wars az, ami olyan, mint a magyar foci, mindenki ért hozzá, és mindenkinek van véleménye. Mondjuk érdekes az a hasonlat, hogy pont a magyar focit hoztad fel példának a Star Wars. Volt kapcsán. Aranykora annak is, ugye? Ja, igen, értem. Tehát egy elég nagy merítést vettél ez. Igen. Én azért belegyalogolnék most konkrétan egy picit az emberek lelki világába. Na nyugodtan, nem is lenne Other Side, valaki meg nem sértődik. Biztos, hogy, mert ugye most én egy olyan dologra fogok rátérni, ami a rajongók feléné negatívum. Úgyhogy én is megteszem ezt, hogy ebbe belemenjünk. Az utolsó Jerik ugye nagyon sok rajongó elhagyta, elveszítette, nem tudta hova tenni a dolgot. Ugye erről beszéltünk is pár szót, hogy én abban a filmben rendkívüli módon becsülöm, hogy próbálkozott. Nem jött össze, de próbálkozott. Nekem az volt a legszomorúbb az új filmben, amit te is mondtál, hogy egyfajta belesüppedést éreztem. Nem tudtam, talán az első film volt, ahol semmilyen tekintetben nem tudott átjönni a Star Wars öröm. Nem az érzés, mert azért az volt egy-két pontja, meg szerintem azért nem nézhetetlen az új film, ha bárki ezt gondol, mert nem az. Csak talán az első olyan film, ami meglepetésmentes, mondjuk lehet azt mondani, hogy az utolsó Jedi logikátlan, azt is lehet mondani, hogy szar film, meg azt is lehet mondani, hogy valakinek nem tetszik, mindegyiket meg tudom érteni, de mondjuk azt nekem azért nem mondja senki, hogy az utolsó Jedi-ben egy-két fordulatra pont ugyanannyira kiszámítható módon számított, mint mondjuk ebben a filmben. De önmagában szerintem az, hogy mondjuk meglepődsz valamit, amit látsz egy filmet, tehát mit tudom én, elszakad a filmvetítés közben, arra sem számítasz. Tehát itt mondjuk szerintem a meglepetés ereje is számít, hogy igazából mi az, amit ki akarsz hozni belőle, nem pusztán az, hogy most meglepődsz. Ebbe teljesen igazad van, mert hogyha Shyamalant kérték volna, hogy csinálj ezt de annyira nem akarok belemenni spoilerebe, mert ki tudja, hogy hogy nézik az adásunkat, de... Nekem van egy olyan nagyon egyébként, hogy nem akarok a szabadba vágni feltétlenül, csak pont ezzel, hogy szerintem aki látni akarja a filmet, az mire kimegy az Other Side, már látta. Tehát most nem tudom, hogy nálatok egyébként mennyire teltházzal vetítitek a Star Wars-t, de én amennyire látom egyébként netten, és ebben mostanában egy versenyt csinálnak, én még ilyet nem is láttam, elkezdték feltöltögetni, hogy mennyire van teltházzal itt, meg ott, és egyébként budapesti mozikban, és nem mondjuk egy kis családi moziban, hanem mondjuk frekventált moziknál lehet egyébként mondjuk akár a mai napra is úgy jegyet foglalni, hogy nincsen teltház, még bőven kaphatóak rá jegyek, és egyébként amennyire az eszemet tudom, karácsonyi Star Wars premiernél ilyen nagyon még nem volt. Én nem féltem a filmet. Tehát az az igazság, hogy nem nagyon van vetétárs, az azért egy fontos tényező, tehát még aki különösebben nem szereti, és most átlapba beszélek a mozi közönségről, ugye nem szeretem a Star Wars-ot, de mit nézzek meg, ugye lehet a Jumanji-t, az azért az nagy sláger volt 2 éve, tehát az hosszabb távon azért fog működni, meg lehet a macskákat. Igen, de az USA-ban ugye most 25-én fogja bemutatni az 1917-et, tehát mondjuk aki látványfilmre szomjazik és valamit, az mondjuk az még... szerintem az amerikai közönségnek, most az amerikaiakat sértem meg, túl intelligens az a film, tehát őnekik az nem lesz kassza siker szerintem, de lehet, hogy tévedek. Á, Nolan filmeket is folyamatosan nézik pedig, hogyha 1917. Ez igaz egyébként, de talán Nolan az egyetlen rendező, ahol néha a minőség és az anyagi siker. Egyébként ez nagyon érdekes, hogyha megnézzük azért azokat a rendezőket, akik így valamilyen szinten név szerint is kiemelkedőek, mármint így tudjuk mondani a nevüket, akkor azért a Nolant leszámítva tényleg az az értékes kategóriát képviselő emberekre másra azt, hogy folyamatos lenne az anyagi siker, nem lehet mondani. Ez mit, Tarantinóra se igaz? Tulajdonképpen nem. Tehát tulajdonképpen nem, mert azért az anyagi sikert ma már máshogy mérjük, mint régen. Uh-huh. Tehát ugye jön a Marvel, milliárdokról beszélünk. Persze Tarantino a saját közegében nagyon jól működik, de hát a mostani Hollywood film is ugye meglepően jól ment, de még az 500-at se érte el. De azért a Tarantino filmek azok sosem az anyagi sikert. Egyébként lehet, hogy Tarantino most érett be, mert annyiban megkövetném magam, hogy a Hollywood is Magyarországon talán most a 2019-et nézve az 5. vagy a 6. legnézettebb film. Igen. Tehát lehet, hogy most éred be, de például a Django az kb. Magyarországon senkit nem érdekelt. Uh-huh. Az Aljas 8-asnak is nagyon visszafogott volt a nézettsége. Mondjuk a Kill Bill meg a Ponyvaregény azok jól mentek Magyarországon. Nem lehet, hogy azért, mert ezeket a rabszolgatémájú filmeket Magyarországon egyébként abban nem tudja a nézőközönség helyén kezelni? Van egyébként egy ilyen, mert nálunk eleve az apró amerikai film az nem megy. Uh-huh. Mondjuk erre a Fekete Párduc volt az ellenpélda. Hát de sok mindenben ellenpélda volt. Igen, igen. De picit érjünk majd vissza a Star Wars-hoz egyébként, mert erre egyébként lehet egy külön other side-ot létrehozni, hogy mozi sikereknek, hogy mi hogyan megy. De akkor próbálj meg a Star Wars-nál azért maradni egy kicsit, hogy a maguk a rajongók. Tehát, és itt most egy kicsit árnyalám, hogy tolnám a képet, hogy hogy van az, hogy itt már korábban az Adelszel, hogy így beszélgettük a mostani adásban, hogy a Disney igazából nem érzi szükségét annak, hogy tologassa a határokat például mondjuk a Pixar féle gyerekfilmeknél, családi filmeknél. Uh-huh. Nem érzi igazából a szükségét annak, hogy tologassa a határokat és szükségtelen kockázatokat vállaljon például a Marvel filmeknél. Ez utóbbinál igazából még akár most is sokan csúnyának fogják ezt tartani, de bocsánat, igazából nem érdekel, gyakorlatilag szolgalelkűen kiszolgálja a Marvel közönségnek az igényeit. Olyannyira, hogy még megölni se hajlandó igazából senkit úgy igazán, mert akit mégis megöl, az majd egy látomás vagy akármi szempontjából meg fog jelenni, amit pletykálnak egyébként Tony Starkkal kapcsolatban is majd a jövőben. Viszont valamiért a Csillagok háborújánál ez teljesen máshogy néz ki. Ott ők kísérletezni akarnak, ők be akarják ott vinni ezeket ezt a női szállat, sokkal erősebben akarják dominálni, mint amennyire erre mondjuk példák voltak korábban. Itt most vagy akartaluk ezt csinálni, vagy nem akarta csinálni. Ő is ezt akar, hogy már hetet havat, hogyan készült a Star Wars. Tehát hogy szerintem, hogyha ez ne nézték vele különböző interjúkat, nem mondja el háromszor, hogy ugyanúgy. Saját magának is sokszor ellent mond, igen. Tehát miért lehet azt szerinted, hogy a Star Warsnál a Disney kísérletezik, holott ez egyébként egyáltalán nem jellemző a Disneyre? Hát ugye ez azért egy érdekes kérdés abban a tekintetben, hogy mennyire beszélhetünk itt kísérletezésről. Én azt gondolom, hogy a Disneynek jelen pillanatban az a módszere a Star Warsnál, hogy keres egyfajta koncepciót, és hogyha valamilyen tekintetben az egy pillanatra is megakad a gépezet, akkor azonnal visszaszáll a biztonsági vonatra. Ezt tudod, hol a leginkább kifejező? Hogy amikor a Szólóhoz kit hívtak oda rendezőnek? A Ron Howard. Ron Howardot, igen. Aki tökéletesen alkalmas arra, hogy valamilyen módon egy filmnek nevezhető valamit alakítson ki abból a maszlakból, amit össze-vissza forgattak. Persze ugye még forgatott hozzá, ráadásul állítólag elég sokat, de azért lett volna pár olyan rendező, akivel le lehetett volna ülni, tárgyalni. Egyébként csak így egy gondolat erejéig csak azért, mert közben eszembe jutott, hogy miért is mondtam. Nem vagyok egyébként abban biztos egyáltalán, hogyha mondjuk egy Tarantinónak azt mondanák, hogy csinálj Star Wars-t, és azt csinálsz, amit akarsz, akkor nemet mondana. Nem most vagyok benne biztos. Lehet, hogy igen. Most állítólag éppen a Star Trek-re mondott nemet. Lehet, igen, de állítólag ott a Star Trek-re azért voltak olyan problémák, hogy azért, amikor azt mondták neki, hogy azt csinálsz, amit akarsz, akkor utána jött a lista, hogy de ezt ne. Tehát, ja, aha. Tehát azért gondolom, hogy... De minden esetre azért Star Wars film, pont az az érdekes, hogy az ilyen típusú rendezők, ilyen Ron Howard, Robert Zemeckis, ezek a biztos, akár még a Spielberget is már ide lehet sorolni, pont azok, akik inkább megijednek ettől. Tehát akik nem olyan nagyon vállalják el, ugye ez ilyen nagyon híres dolog, hogy a George Lucas az előzmény trilógiát nagyon nem akarta megrendezni. És akkor ugye ment a Ron Howardhoz, Robert Zemeckis, Spielberg, körbejárt. És amikor mindenki nemet mondott, akkor tulajdonképpen megrendezte. De ha ennyire nem akarta, akkor miért csinálta meg végül? Hát pénzért. Ja. Tehát ugye itt arról is beszélhetünk, hogy ugye van itt egy ilyen dolog, hogy hol romlott el ez a Star Wars dolog. Ugye van ezért egy olyan alapvetés, hogy annak idején a George Lucas miért készítette el a filmet, volt egy víziója, alkotni akart, és 99-ben miért készítette el? Mert pénzt akart keresni. Igen, de ezzel együtt azért van egy olyan oldal ennek az egésznek, hogyha megnézzük az eredeti Star Wars trilógiát, azért igazából beláthatjuk, hogy ezek azért nem különösebben minőségi filmek. Tehát ebben rengeteg... Hát főleg az első. Ebben rengeteg dramaturgiai hiba van, rengeteg az effektekkel olyan problémák vannak, hogy Csubi nem arra tartja a fegyvert, amerre végül is a sugárnyaláb megy. Meg ilyen dolgok vannak benne, ezeket látjuk, de igazából ezzel együtt a Star Wars elé, ha leült az ember, mindig nyújtott egy olyan élményt, hogy jó érzés ennek a világnak a részének lenni, hogy gyerekként, ha odaülsz, akkor karácsonyra szeretnél kapni egy fénykardot, kapsz egy jó fénykard párbajt, amit igazából még a 1-2-3-ban is azt lehet mondani, hogy ott azért azok a fénykard párbajok az elég rendesen össze vannak rakva. És... itt is például kijön, hogy a mostani trilógiában, a Disney alatt született érában ezek a fénykarpárbajok rettentően súlytalanok, meglepő volt pont azért, mert olyan, mintha ilyen bunkosbottal túlsúlyosak lennének, tehát mintha nem vívnának ezek a szereplők, hanem csapkodnák egymást folyamatosan. Nincs benne az elegancia, az a tartás. Most igazából most egy spoiler fog következni, lehet, hogy ki fog tenni egy spoiler táblát, de lehet, hogy nem, mindegy. Tehát amikor ugye összecsap a Kylo Rennel, és bejön az a bizonyos győzelem, annak igazából nem ilyennek kellett volna lennie. Hiányzik az erkölcsi fölény. Megvan az a jelenet a Jesse James meggyilkolása tettes a gyáva Robert Ford. Annak a filmnek tetszett nagyon a mondani valója, hogy ugye szomjazik a társadalom arra a katarzisra, hogy valaki győzze le Jesse James a retteget vadnyugati hőst, vagy antihőst. Igen. És amikor megtörténik, az annyira méltatlan ahhoz a figurához, hogy a gyilkosát, az igazságtevőt nem tudják piedesztára emelni, mert családmódon, egy rettentően sunyi módon győzte le, nincs meg az a fajta, nem tudom, megkönnyebbülés, hogy győzött az igazság, mert ez nem győzelem volt. És ebben az esetben ez egy olyan győzelem volt egyébként, ami nem Rey-nek a nagyságát mutatja, hanem azt, hogy igazából gyakorlatilag cinkos módon összekacsintott valakivel, és együttesen végül is átverték az ellenfelet. Nem egy ilyen diadalt akarsz látni, hanem egy katartikus élményt. Az a baj, hogy abban a tekintetben viszont muszáj vagyok vitatkozni, hogy technikailag azt gondolom, hogy az előzmény trilógiában jól vannak megoldva a dolgok, de az első kettő rész az teljes mértékben számomra érzelemmentes. Már a Birodalom visszavág meg a... Nem, az előzmény. A klónok meg a bajósányok. A harmadik rész az más. Azt egyszer nagyon kíváncsi lennék, hogy ott mi történhetett. Ez kb. Nekem a Star Wars a két rejtélyen van. Az egyik, hogy a mit csinálhatott a Christopher Miller meg a Phil Lord, hogy úgy, hogy 80%-ban kész volt a Solo, kidobták őket. Tehát ezt egyébként már mint valójában mit csinálhatott. Tehát ők valamit nagyon-nagyon el kellett, hogy kúráljanak, hogy így kitegyék őket. Majdnem volt egy kész filmjük. Tehát, hogy mi lehetett a probléma, mert persze lehetett plegykákat hallani, meg ilyenek, de ettől függetlenül az igazság az... A másik az, hogy mi történt az előzmény trilógiánál a harmadik résznél. Mert mondok csak egy nagyon egyszerű dolgot. Hayden Christensen. Hát szerencsétlen a másodikban olyan szinten pocsék, hogy arra szavak nincs. Tény, hogy a forgatókönyv is ugye a szájába adta a világtörténelem részévé váló homokdil mondatokat, de ettől függetlenül is látszik, hogy a harmadik részben teljesen máshogy áll hozzá a dologhoz, mint hogyha körülbelül egy olyan instrukciót kapott volna, hogy ez fog történni, és játsz. Szerintem... A másodikban meg nem, ott meg azt mondták, hogy így csináld. Nekem is csak hipotéziseim vannak, de én amennyire vissza tudok emlékezni, a klónok támadásánál már annyian hőbörögtek, hogy itt valami kurvára nem stimmel ezzel az előzmény trilógiával, hogy szerintem Lucas ott nagy részt egyébként dacból csinálta meg, hogy akkor most sötét lesz, akkor most Darth Vader lesz, akkor, és utána ugye dacból le is rakta a rendezést, vagy akkor köszönés neki, akkor ilyen nyelég volt a rajongói elvárásokból. Csak Lucas, ugye... Az előzmény trilógiában szerintem az vitán felülálló, kb. Annyira, mint hogy a birodalom a legjobb az alapból, annyira vitán felülálló, hogy a harmadik a legjobb az előzmény trilógiában. Szerintem. Hát igen. Szerintem. Bár megmondom őszintén, hogy én annak idején, amikor csak ezért láttam a Dr. Seuss-t, hogy megnézzem a Klónok támadása trailerét, és hogy amikor én a klónokat először láttam, akkor tulajdonképpen nekem az tetszett a baljós árnyak után, de az is kopik, az a film is kopik az évek során. A bajosának a sokkal jobban, de azért a klónok is kopik. Egyértelműen a harmadik a legjobb. De ha csinálok egy ilyen filmet, ami jó, vannak benne jó dolgok, akkor hogy lehet a végét ilyen szinten darabokba szétszarni? Tehát ott három olyan szintű rendezői hiba van a végén, aminél... Tehát nem értem, hogy ott senki nem volt egy supervisor, aki azt mondja, hogy gyerekek, ez így nem mehet ki. Tehát, de ki mondja azt, megérted, Lukács, hát hogy a saját filmjében. Ez az, amikor így is a Foxot sakba tartotta állítólag már évek óta, mert azért ez a, eladom a Star Wars-t, ez azért egy régi gyerebe gyereki játék volt ott. Tehát azért legyünk őszinték, amikor azért George Lucas azt mondta, hogy gyerekek, holnap eladom a Star Wars-t, akkor szerintem nem nagyon volt olyan filmstúdió, aki nem akart ajánlatot tenni. Uh-huh. Valószínűleg. Hogy nem a Fox vette meg, az már valamilyen szinten egyfajta arcú csapás a Foxnak. Uh-huh. Tehát a Fox, én olvastam is olyan nyilatkozatot, ahol azt mondták, hogy ők lerakták az üres csekket a Lucas elé, uh-huh. hogy ő írja rá a számot. Uh-huh. Az pedig, azért, ha megnézzük a hollywoodi stúdiókat, ugye nagyjából tudjuk Universal meg ezek, azért mindegyiknek van egyfajta nyomvonala, ami megy. A Disney nem árult zsákba macskát, hogy ő mit fog csinálni. És a George Lucas nekik adta el. Tehát azért itt is van egyfajta felelősség szerintem, hogy azért amikor tudom, hogy előttem van egy ajánlat a Foxtól, mondjuk a, nyilván nem tudom, de mondjuk a Warnertől, meg a Disneytől, akkor azért sejthet, tehát ő nem a pénz alapján döntött, mm-hmm. ez tuti. Aha. Mert mind a három, tehát ezért a jogokért bárki kifizetett volna bármit. Hogy ő úgy döntött, hogy a Disneynek adja el. Akkor itt bejön egy másik dolog a képbe, hogy próbálj meg egy kicsit a Disney fejével gondolkodni, vagy nyilván nehéz, de azért próbáljuk meg. Nem biztos. Megszerzett a Star Wars jogokat. Az öletbe csöppen minden. A Lucasfilmtől kezdve az Industrial Light and Magic-en át, minden. A tiéd, az egész birodalom. Ilyen áthallásos kifejezés. És itt a lehetőség, hogy megrendezze egy új trilógiát. Igazából a színészek annyira... Nem annyira relevánsak. Igen, nem annyira relevánsak. Tehát, hogyha azt mondod nekik, hogy gyerekek visszajöhetnek megint feltűnni egy film erejéig, vagy egy trilógia erejéig, nem lesz vitás, hogy el fogják fogadni. Hogy jutottunk el addig a pontig, hogy erre dedikálnak egy stúdiót, igazából hasonlóan épül fel az egész franchise, mint mondjuk a Marvelnél, és mégsem ugyanaz a visszajelzés jön, mint mondjuk a Marvelnél. Próbálom körbejárni újra és újra ezt a forrókását, és eddig mondjuk elővettük magukat a rajongókat. Hogy a rajongóknak nagyok voltak az elvárásaik, de azért legyünk őszinték, hogy ugye ez a rajongótábor ott van a Marvel oldalán is, és ők is mondhatnák azt, hogy miért nem úgy néz ki Amerika kapitány, rásoték, és sokkal labilisabb az egész, mert ugye képregényenként tudnak változni ezek a figurák. Tehát mondhatnák azt, hogy ehhez a verzióhoz ragaszkodnak, nem pedig ahhoz, miért azt filmes tették meg, és mégis valaki olyan van, az egésznek a tetején, aki olyan filmet tesz le az asztalra, ami nekik szimpatikus. És látszok, ez a Star Wars-szal 5 éve folyamatosan probléma van. Hát azért ezt két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, az egyértelmű a rajongótábor. Tehát ez teljesen egyértelmű. Én ezt már meg árnyal, nem? De azért, azért ez elég egyértelmű szerintem, majd mindjárt belemegyek egy kicsit. A másik az pedig az, hogy a Star Wars-nak zártabb a közössége mozis szempontból. Nagy, nagyon nagy, de zártabb. Tehát a Marvel filmekre sokkal nagyobb eséllyel ül be olyan ember, aki egyébként mondjuk az előző mozi, amit látott, az a Halálos Iramba 17 volt. A Star Wars-nál viszont ez nem annyira igaz. Tehát a Marvel film az egy tökéletes dolog arra, hogy mit nézzünk a moziba, most megy a Fekete Párduc, megyünk, nézzük meg. De ez nem igaz annyira a Star Wars-ra, mert ahhoz már kell egyfajta előzete Star Wars. Azért még mindig vannak olyan emberek, akik nem látták a Star Wars-t, ne hagyj Isten, olyan, akinek nem tetszett a Star Wars. Tehát van ilyen. Na, ő nem fog beülni a 9. részre, csak azért, mert menjünk el valamit nézni a moziba. Viszont a Marvel filmeknél ez nem igaz annyira, mert annyira mindenképpen eltérnek ezek a filmek, hogy attól, mert nekem annyira nem tetszett mondjuk a Bosszúállók 2, nem valószínű, hogy a 3-ra attól még ezért nem ülnék be, mert úgyis egy tök más dolgot fogok kapni, ami mégis minőségileg ugyanaz. De ezt tiszta sor, de hogyha ez a helyzet, és azt tisztán látja a Disney, akkor mi a szarnak, nem, miért kísérleteznek, akkor sokkal egyszerűbb a dolog. Ennél készen kapva receptet kevesen kapnak, mint hogy az emberek akarnak látni még 3 epizódot, amiben Luke Skywalker megküzd a birodalom maradványaival, sőt, még ahhoz is volt alapanyag, mert például a trónadmirálisos szálat a flotta vezetésével simán lehetett volna adaptálni. Igaz, hogy azt mondta a Disney, hogy a akvizíció előtti alapanyagokat ő kukázza, de mint ahogy beszélgettünk a podcast elején is, ettől függetlenül átvettek belőle alapanyagokat. Ha tudják, hogy a közönség mit vár, akkor miért mennek el teljesen más irányba? Akkor annak a közönségnek az igényeit kell elkezdeni kielégíteni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert egyébként azt mondanám alapvetőleg, hogy ugye ne vállaljunk kockázatot, persze. Ugyanakkor a Disney eddig 5 Star Wars filmet készített, ebből azt gondolom, hogy először egyértelműen a Zsivány 1-esnél vállalta a kockázatot, és ez körülbelül megint annyira vitán felülálló, hogy annak a legjobb az értékelése az új 5 film közül. Tehát ez megint ilyen vitán felül áll, hogy konkrétan kevés olyan embert ismerek, akinek nem tetszett a Zsivány 1-es. Pedig egyébként nagyon messze áll a hibátlantól. Mm. Tehát azért az nagyon messze áll, de a hangulata az meg nagyon megvan a filmnek. És én magam is azt gondolom, hogy azt szeretem a legjobban. De azért a többi filme olyan nagy kockázatot nem vállaltak, szerintem. Még az utolsó Jerry-kkel vállaltak kockázatot, ami szerintem ott... Ugye azt tudni kell, hogy a Disney 2 ember volt, akit nagyon szeretett volna, hogy a Star Wars készítsen. A Brad Bird-öt, meg a Rian Johnson-t. Ezt nem tudom, hogy miért. Tehát nyilván több rendezőt behívtak beszélgetésre, de akiről azért konkrétan lehetett tudni, hogy nagyon szerették volna, hogyha Star Wars-ot készít, az a Rian Johnson és a Brad Bird. Még a Brad Bird-öt meg is értem, de a Rian Johnson-t azt mi alapján? Looper alapján? Nem tudom. Ezt nem tudom, de azért az ő neve sokszor felmerült már az Ébredő Erő előtt is, már amikor szerződés volt. Na most ugye a Disney ott a Rian Johnson esetében kapott egy problémakört azzal, hogy ő azt mondta, hogy ő nem kéri a forgatókönyvet. Ő akar ő írni egyet. Uh-huh. Ez szerint volt már előzetesen egy forgatókönyv? Igazság szerint nem. Tehát az Ébredő Erőnek megírták a forgatókönyvét, és utána azt mondta a Lawrence Kasdan, hogy ő elkezdett dolgozni a folytatás vázlatán. Ugye utána jöttek az Ébredő Erő utóforgatásai, és hogy állítólag ott olyan major változások történtek, hogy amit ő írt vázlat, az eleve nem működött volna. Uh-huh. Tehát nem volt forgatókönyv, de szerintem a Lawrence Kasdan egyébként meggyőzhető lett volna, hogy írjon folytatást, ennek ellen a Rian Johnson maga akart írni forgatókönyvet. Tehát itt lehet, hogy a Disney itt egy kicsit kényszerpályára is került a kockáztatással. Na most itt jön be az, hogy különbözőek az emberek. Én minden tekintetben jobban tudom értékelni a kockázatvállalást, mint azt, hogyha nem történik semmi. Ugye, ahogy szokták mondani, hogyha egy filmre dühös vagy, lehet, hogy még az is jobb, mint hogyha teljesen rezignáltan sétálsz ki róla. Igen, mint ahogy kijöttünk végül a Skywalker koráról. Igen, és hozzátenném, nem mondanám még azt se feltétlen, hogy egy borzasztóan rossz film. Még a rossznál is azt mondom, hogy tulajdonképpen nem rossz. Nekem a legnagyobb bajom a Skywalker korával az, hogy szerintem már az Ébredő előtt is végig alibizte a J.J. Abrams, és ezt is. És egyszer még trilógia kezdésnek kb. Ez rendben volt, de lezárásnak olyan fura, bár azt azért hozzátenem, hogy nagyon sok kommentelő most azt írogatja, hogy bezzeg, ha ő rendezte volna az egészet, lehet, hogy a rajongók jobb trilógiát kaptak volna. Azt nem mondom, hogy jobb filmeket kaptunk volna, de lehet, hogy a rajongók igényeit jobban kielégíti egy egységes, Abrams által rendezett trilógia. Nekem az a fura ebben az egészben, hogy ha neki fut valaki mondjuk egy Star Wars trilógiának a leforgatására, akkor hogy nem veszik azt észre, hogy igazából csak ezek szerint vázlatszinten van meg egy forgatókönyv, hogy nagyjából mi fog történni, de igazából azt is úgy kikidobálgatják. Ezt konkrétan elismerték egyébként, hogy nem volt lefektetett alap még a másodikra, se nem, hogy a harmadikra. De akkor ez hogy az Úristen be lehet egy ilyennek neki ugrani? Hát, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy fordított esetben, ha mondjuk el akarnák készíteni mondjuk a Marvelnél mondjuk ezt a első három vagy négy fázis, nem tudom mennyinek a végét jelentette a végjáték meg a végtelen háború, hogy azzal jöjjenek, hogy figyeljetek, elkezdjük építeni mondjuk a következő négy fázist, fingom nincs a másodiknál, hol fogunk tartani, aztán végképp nem tudom a harmadiknál, hol fogunk tartani, de valami majd lesz a rendezőket, majd csereberéljük, majd kitaláljuk, hogy mi legyen aztán majd, ugye tetszeni fog egyébként, meg ha nem, akkor megkapjátok be. Ez a másik problémám egyébként, hogy ami viszont a stúdió oldaláról nem teljesen értek, hogy olyan a felfogás, mintha azt mondanák, hogy figyeljetek, újítani fogunk. A mi újításunk abban merül ki, hogy eltoljuk a dolgokat ebbe az irányba, mint ami az utolsó Jediknél is volt. Egy szélső értéket kezdünk el képviselni, hogy itt van a Holdo admirális, körülötte mindenki, aki jelenzen egyébként férfi, mindenki hülye, a lejárt azt valamilyen asztrális jelenségként kezdjük el kezelni, amire egyébként nem nagyon volt példa eddig, ez valahogy ez az új trilógiának volt a mániája. Tehát egy ilyen női túlsúlyt képzünk, de még ezzel sincsen igazából probléma, hanem hogy minden más is eltolunk ebbe az irányba, és újítási szándékkal szépen becsomagoljuk és eladjuk. Jaj, nem tetszett? Akkor rohadjatok meg, akkor megkapjátok az első trilógiát újra csomagolva. Jaj, ez sem tetszik? Hát a rajongókat nem lehet kielégíteni. De könyörgöm, a spektrumnak a két szélső pontjáról beszélünk. Miért nem lehetett annak úgy neki menni, hogy csináljunk egy normális filmet? Egyébként ebben nagyon egyetértek veled, hogy a Disney-ről, az már egy másik kérdés, hogy mennyire jogosan. De azért a Disney-nek a részéről biztos, hogy volt egy kurva anyád. Tehát, hogy nem tetszett az utolsó Jedi, tessék. Most akkor kaptok egy olyat, ami látványos, megvan benne a tipik, rendszerszerűen, szabályszerűen előírt Star Wars elemek, amiket csak akartok. Annyira lelke nincs a filmnek, annyira nem is izgalmas, meg csavar sincs benne, de ez akkor olyan lesz, amit akartok. Tehát biztos vagyok benne, hogy volt egy ilyen fajta dacos felhozatal, bár hozzátenném, hogy a John Boyega-nak volt egy olyan elszólása, hogy ugye mondták neki, hogy ugye hogy Abrams, hogy visszatér, és hogy mennyire örülnek, azt mondja, leginkább annak, hogy valaki végre megrendezi a filmet. Tehát valószínű, hogy azért nem tolonganak a rendezők. Tehát, mert azért a szart elpucolni már senki nem szereti. Tehát azért maradjunk annyiban minimum, hogy a Disney trilógia megosztó. Hát ez az újságírói fórum, ez nagyon tetszik, ez a megosztó. Igen, de nézzük meg azt, hogy azért, ugye ezt már sokat beszéltünk, én szeretem, nem szeretem, csak elismerem azt, hogy az utolsó Jediket én egy jobb próbálkozásnak tartom sok tekintetbe. De ez a Ryan Johnson földobta a labdát. Tehát, szóval ember legyen a talpán, aki lecsapja. Tehát azért ezt is meg kell hagyni, hogy ő olyan helyre tette azt a labdát, hogy onnan nagyon nehéz azt lecsapni. Nem volt könnyű dolog ezt befejezni, ezt én el is ismerem, én se tudom, hogy fejeztem volna be, de az biztos, hogy az Abrams megtalálta azt a módszert, hogyha egy olyan Star Wars rajongó, aki eddig minden filmet látott, a film előtt leülne egy A4-es lappal, és megnézi az eddigi előzeteseket, és leírja pontokba szedve, hogy szerintem mi fog történni, akkor olyan 80%-a eltalálja előre, hogy mi van a filmben. Erről két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy Disney méretű cégnél úgy állnak neki mondjuk egy maradjunk a példánál egy Star Wars-nak, hogy valaki leforgat egy epizódot, és ott hagyja nekik, hogy jó, hogy legalább annyi nincsen meghagyva, hogy jó, akkor legalább mondd el körülbelül a te gondolod, hogy alapján körülbelül merre menne ez a sztori, hanem az, hogy figyelj, én ezt leszarom. Valószínűleg itt jön be a sietségfaktor. Uh-huh. Tehát, hogy eleve ott, eleve én az én, ugye ez ilyen legenda, vagy hát ki tudja mennyire legenda, hogy annak idején, amikor George Lucas megírta a Csillagháborúja forgatókönyvét, ugye ezt talán kevesen tudják, hogy ő egybeírta az egészet. Mind a hármat? Mind a hármat. Sőt, voltak benne részek az előzmény trilógiából is. Tehát, hogy ő egy rohadt nagy sztorit írt le, amiből elméletileg 20% volt maga a Csillagháborúja, vagy 25%. Az első film. Az összes többi az ilyen, tehát ő nagyon fontos, hogy ő fölépített egy világot, és írt rá egy nagy ívű sztorit. Persze ez nagyon sok minden változott, mert ugye volt olyan, hogy amikor állítólag, hogy amikor a robotok szemszögéből láttuk volna, volt olyan, hogy a Windu mester például állítólag ez a név már benne volt az eredeti forgatókönyvben is, mint egy szereplő. Tehát, de a lényeg, hogy ő egybe megírta ezt a sztorit. És az előzmény trilógiánál is szerintem érződik, hogy az sem volt egyben megírva. Tehát például eleve csak a hangulati különbségek. Tehát óriásiak a különbségek. Viszont, hogyha messzebbről nézed, igazából kiad egy ívet. Ez igaz, csak kicsit olyan, mint hogyha kettesével szednénk a lépcsőfokokat. De igazad van, sokkal konzisztensebb, mint mondjuk a Disney-éra, de ott is tudjuk, hogy ott sem volt megírva egybe azt. Például nekem az nem tetszik, hogy azért az előzmény trilógiában, hogy nem hiszem én azt el, hogy... Tehát a Bajósányok azt szerintem nagyon egy film akar lenni. Tehát talán a Darth Maul karakterre erre a legjobb bizonyíték, hogy behoznak egy tök karakteres gonosztevőt, aki akár lehetne egy fontosabb eleme is maga az előzmény trilógiának, majd úgy ki is vezetik a film végén. Tehát, hogy én szerintem a George Lucas, bár az is tegyük hozzá, hogy azért nincs olyan filmes vállalkozás, ahol azt mondják, hogy én egy trilógiát akarok, és akkor arra azt mondják, hogy tessék, itt van pénz. Tehát szerintem még a George Lucasnál is azért azt mondta a Fox, hogy jó, azért nézzük meg, hogy az első hogy megy. Tehát lehet, hogy ez is oka volt a dolog, mert ha nagyon muszáj, azért a Bajósányok magába is megállná a helyét. Tehát, hogyha nem készül le a másik kettő, akkor is lenne egy Star Wars filmünk. Figyelj, én ismerek olyan embert a közvetlen ismerettségi körünkből, aki hát jóval fiatalabb, mint én, és ő például a Bajósárnyakkal csatlakozott be a Star Warsba. Így van. És... ő tök jól szórakozott. Ez tiszta sor. Ennek megvan a helye. Itt jön be megint a rajongó dolog. Ugye ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy valaki hol találkozik a Star Wars-szal. Ugye ez nálam szinte ilyen örök sztori, hogyha valakitől megkérdezem, hol találkozott a Star Wars, az 99%-ban a következő mondat, a fater leütetett a tévé elő, hogy ezt meg kell nézni. Tehát ez ilyen 90%, hogy ez a mondat jön elő, és azért így fontos, hogy az ember mikor találkozik ezzel. Na most azért van most már egy réteg, aki az előzmény trilógiával találkozott először. Abszolút. Na most azért nekik valószínűleg, mert mi az, amivel először beleszeretsz a Star Wars-ba? Én a fénykardba. Ez én vagyok. Én azt mondom, hogy amikor én először láttam Star Wars-ot, egyébként vicces dolog, én a Jedit láttam először, az ment moziba. Szóval, hogy ránézel egy képre, és azt veszed észre, hogy ez az egy kép, ez már érdekesebb, mint az eddig látott összes sci-fi egyszerre. Mert itt is egy lény van rajta, ott is egy olyan lény van rajta, meg ezek a rohamosztagosok is, meg még lézer is. Jó, oké, 2001, oké, meg majmok bolygója. De marha érdekes és színes volt ez a világ, amit a Lucas mutatott. Tehát szerintem ez nagyon jó, a Star Wars-ban én nagyon sok ember a világnak, vagy a világ valamelyik szegmensébe szeret bele. De most alapvetőleg erre az előzmény trilógia is alkalmas. Az már egy más kérdés, hogy az újak mennyire, mert az újak már annyira építenek a nosztalgia faktor, meg a régi szereplők, meg a régi Star Wars fanokra, hogy nem tudom, hogy az újakba bele lehet-e szeretni. Szerintem már nem. Lehetséges, hogy nem, mert különben nem lenne ekkora a noise. Igen. Viszont most így, ahogy beszélünk erről, és ahogy mondod ezeket a szempontokat, így fölmerült bennem, hogy mi van akkor, hogyha egészen egyszerűen két dolog. Az egyik az, hogy egyébként ki lenne alkalmas megrendezni egy Star Wars filmet. Mi van akkor, hogyha egészen egyszerűen ennek a filmnek megvolt a saját maga közönsége, a saját maga ideje, és igazából ma nem is nagyon születnek hasonló jellegű filmek. Hát ez mindenképpen mi van akkor, hogyha maga ez az űropera, vagy űroperet jellegű film, műfaj, ez így totálisan kikopott. Nem ebből az irányból közelíteni meg, hanem alapvetőleg a szerzői filmek koptak ki a mainstreamből teljesen. Mert ha megnézed egyébként... Mert a Csillagok háborúja az volt az eredeti, az új remény a maga idejében. Igen, de ezek a nagyon látványos, nagyon, hogy mondjam, saját univerzummal, tehát ennyire markánsan minden mástól megkülönböztethető univerzummal rendelkező filmek, ezek igazából a Star Wars-tól kezdve lettek mondjuk olyanok, hogy nagyot robbant. Tehát előtte az kifit mindenki körbe röhögte. A Star Wars-tól kezdődően lépett az egész egy hatalmasat, és egyébként emlékezünk, hogy a fantasyvel ugyanez történt, hogy a fantasy egy rettentően réteg műfaj volt, amíg a Gyűrűk urát be nem mutatták. Ez és akkor van. Egy hatalmas robbanás következett be, de a Gyűrűk urával el is múlt. És lehetséges, hogy mert utána próbáltak annak a hullám, hogy megkapaszkodni mondjuk az Eragonnal, meg a többivel, de hát ezek úgy. Mondjuk egyébként a Gyűrűk ura az szerintem egy ilyen nagyon jó ellenpélda erre az egészre, hogy Peter Jackson koncepciója végig gondolva, amivel 10 éve kalapozott a csávó. Szerintem az ember az 10 évig ezzel kelt, és amikor már a Bettésztet csinálta, ő neki már akkor meg volt a gondolat, hogy de szeretne egyszer Gyűrűk urát csinálni. És ez azon a trilógián annyira látszik, hogy ez a csávó az utolsó momentumig benne volt, és az egésznek szerintem a rákfenéje, hogy szórakoztatni is akart, de kurvára komolyan vette az egészet. Mert ezek az Eragon, meg ezek egyik sem volt ennyire komoly film. Tehát a Gyűrűk urában benne van a dráma, lehet rajta persze szórakozni is a Gimli, meg egyebek, én is mindig röhögök azon, amikor áthajítja az Aragorn, de annak a filmnek azért van drámája. Tehát olyan szinten össze vannak rakva, én például a Gyűrűk urát egyáltalán nem sajnálom a 11 Oscar-díjat, amit kapott a Király visszatér, mert ez a csávó, ez tiszteletbeli hobbi, tényleg, ahogy mondták is rá. Szóval ő nagyon kellett ahhoz, hogy ez működjön. És az, hogy a fantasy hullám elmúlt, az meg teljes mértékben a stúdióknak köszönhető, mert nem találtak ilyen embert, nem találtak ilyen koncepciót, és hát sajnos azt tudni kell, hogy ez baromi drága filmek. Persze. Tehát kísérletezni meg nem mertek. Egyébként tök érdekes, hogy a Dungeons Dragons film az ugye egy évben jött ki az első Gyűrűk urába, az a Förmedvény, amiben a Jeremy Ironson, ha jól emlékszem. És tudod mi a poén? Nem is volt annyira olcsó. Tehát ott tényleg az a poén, hogy a különbség az ember, aki mögötte van. És ennyi kellett volna hozzá. Egyébként nagyon kíváncsi leszek, mert most ilyen hosszú, nagyon hosszú jogi vita után végre tisztázódtak a Dungeons Dragonsnak a jogai, és elképzelhető, hogy abból még lehet valamit kezdeni, mert ott azért rohadt nagy sztorik vannak, meg látványos cuccok. De én azt gondolom, hogy alapvetőleg a bátorság az, ami nagyon kiveszett Hollywoodból, és ez igaz a Csillagok háborújára, meg a Marvelre is valamilyen szinten, mert oké, rendben van, a Marvel hozza a minőséget, meg minden, meg nyilván most így teljesen, ha csak azt az egy mondatot nézzük, amikor a Scorsese azt mondta, hogy ezek a filmek nem mozik, akkor azzal én se értek egyet, de ha valaki elolvasta a csávó egész nyilatkozatát, akkor mit mondott ő? Azt mondta, hogy már szinte csak ez megy a mozikba. És közben meg egyéb filmek nem kapják meg azt a figyelmet esetleg, ami járna nekik. Ugyanakkor azt is hozzátett, hogy kettős folyamat közönség részéről és a stúdiók részéről. Hogy ki nevelt kit mire, na arról viszont sokat lehetne vitatkozni, mert talán a Marvelnek az egész pályája mutatja azt, hogy mondhatnánk azt, hogy mert a stúdió akarta így, de valójában a stúdió akarta így? Vagy a közönség hozta folyamatosan a milliárdos bevételeket, és a stúdió egyszerűen csak gyártotta a következő darabot belőle? Hát itt jön be a képbe az, hogy igazából mit akarsz, egy autonóm művészt akarsz egy brand élére tenni, aki megvalósítja az álmait, vagy mondjuk szolgalelkűen kielégíteni a közönség, közönségnek a vágyait. És itt most felvetnék még egy gondolatot, ami egyébként a Disney-t védi, és ez egy szokatlan pozíció lesz. Ugye mondtam, hogy képzeljük magunkat egy kicsit a Disneynek a helyébe. Tehát a kezedbe csöppen egy akkora brand, ami mondjuk a Marvel-le legyen értékű. És ott állsz, hogy hát jó, kifizettél erre, Isten tudja hány milliárd dollárt, hát ennek most záros határidőből ezt a pénzt vissza kéne hozni, mert hát azért mégiscsak, hát na. Akkor mihez fogsz nyúlni? Mit csinálsz? Hát én azt csinálnám, legalábbis az én tippem, hogy itt van gyerekek a Marvel. A Marvel film, formula az ugye egész jól működik, igazából még vannak is átfedések, mert itt vannak benne a hősök, vannak benne különleges természetfeletti erők, hasonlóval rendelkező ellenfelek, ez nagyjából analóg a Jedikre meg a Sithekre. Mi van, ha igazából fogjuk a Marvel formulát és egy az egyben átültetjük a Star Warsra? És valami hasonló arányértékkel, vagy arányérzékkel elkezdjük felépíteni a következő három Star Wars filmet, mert miért ne? És ha igazából megnézed, akkor ezek a filmek látványosak, a dráma az körülbelül hasonló, ami az új Star Wars trilógiában, mint mondjuk a Marvel filmekben. A karakterek körülbelül annyira vannak kidolgozva, mint a Marvel filmekben. Pont most nézte újra Adria a végjátékot, és így nyugtáztuk, hogy Bucky Barnes milyen faszt keres gyakorlatilag ebben az egész Marvel univerzumban, mert gyakorlatilag az, hogy... Sajnos ez a Star Wars-nál is benne és van. És így tologatják néha epizódról epizódra, semmi keresni valója az űrgének, tehát az egész végjátékkal bezárólag kapott talán 10 mondatot az egész, és sokkal súlyosabbnak tűnik a jelenléte, mint amennyit ér, mindegy. És most nem a Marvel filmeket elkézzük, csak hogy érezzétek nagyjából, hogy gyakorlatilag lehetséges, hogy ők teljesen logikusan azt gondolták, hogy ez működhet a Star Warsnál is. Hát lehet, ezt hogy szerintem... nem számoltak a rajongó réteggel, mert az egy teljesen másfajta rajongó réteg. Meg a Star Wars-ra sem, mert ugye ez a brand egyébként sokkal több kapott, azt nézegettem, hogy annyi kapaszkodó pont van benne, amikre lehet mondjuk... nem tudom, amivel lehet mondjuk azonosulni. Tehát az a mondjuk a gondolatisággal, az, hogy mondjuk ez a lovagok egymással való szembenállása, ennek van egy nemesi, egyfajta pátosz jellege. És ez egy sokkal sokrétűbb dolog, tehát ez tényleg érdemes lett volna átgondolni, vagy olyan embernek foglalkozni, aki nem csak szórakoztatni akar, mint ami mondjuk egy képregényfilmnek a célja, hanem mondjuk sokkal inkább átgondolni, csak lehet, hogy ezen a Disney nem gondolkodott, mert lehet, amit te mondtál, hogy siettek egészen egyszerűen bele. Egyébként, ha belegondolsz, Peter Jackson mit rendezett előtte? Hullajót. Jó, azért egy film volt, a Törjön ki a frász, ami kvázi amerikai pénz, amerikai formula és CGI-ok, tehát hogy Az olyan film volt neki, amit így le tudott tenni az asztal, hogy ilyet is csináltam már. Na de hát honnan jött a csávó? Tehát, hogy így tényleg, tehát kétségtelen Hullajó az egy valaha készült egyik legjobb horror komédia, de az alapján azt mondja neki, hogy csinálj Gyűrűk urát 300 millióért, és ugye tegyük hozzá, hogy ő mennyit harcolt azért, hogy három film legyen, meg egyebek, mert ugye a Miramax az rábólintott, hogy megcsináltad, itt van a pénz, de kettő. Nem, kiment az ajtón. Azt mondta, hogy akkor nem. Tehát, szóval tényleg, és ez hiányzik egyébként, de ha mindenképpen egy hibát kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy én egy dologgal nem értek egyet, amit előbb mondtál, megvették ennyi rengeteg pénzért a Star Wars-t, és akkor ezzel valamit kezdeni kéne. Nem. Van, amikor egy üzleti befektetésedet lehet, hogy az hozza meg legjobban, hogyha mondjuk egy darabig pihenteted. És szerintem a Star Wars-nál azt kellett volna csinálniuk, hogy egyszerűen behívnak vagy 40 rendezőt beszélgetni, nézzük meg, hogy mit tudnak. És akkor, amikor van ötlet, akkor neki menni. Egyébként nekem van egy olyan gondolatom, de nem biztos, hogy igaz, de tudod, mi az, ami ennek gátat szabott? Mert egyébként a Disney-nél nem hülyék ülnek. Tehát a Kevin Feige-t is ugye állandóan ekézik a csávót, de bazd meg, mit tart az össze? Hát szerintem az már szanakszon él az az ember, amit egybe kell látnia, attól függetlenül, hogy nyilván, hogy mondjuk a pókemberhez annyi köze, hogy egyszer átolvasta a forgatókönyvet, mert kiment kétszer a forgatásra, tehát nyilvánvaló, hogy az a napi szinten nincs ott, de összetartja. Tehát az, és szerintem a Star Warsnál egy oka van, hogy siettek, és ez nagyon banális. Féltek, hogy meghal Harrison Ford, a Mark Hamill, meg a Carrie Fisher, ahogy a példa is mutatja. Mert akkor őket már nem lehet. Mondjuk ez egy érdekes szempont. És szerintem ez volt a fő oka a siettségnek. Mert most még őket bele lehetett rakni. De azért tegyük hozzá, hogy talán még a Mark Hamill az, aki még úgy nagyjából oké, de Harrison Ford is éve 80, nem tudom mennyi, de sok. Tehát, hogy így... Na jó, de idén bólintottak rá arra, hogy két év múlva Indiana Jones lesz. Jó, hogy az Indiana Jones nem egy Star Wars. Egyrészt, másrészt meg azért ugye az Indiana Jones-ra azt hiszem, amikor volt az utolsó film, akkor két évvel utána bejelentették, hogy lesz új, és ugye a Disney, amikor megvette a jogokat, akkor ugye mondta, hogy akkor mindenképp lesz. Tehát igen, tehát szerintem ott már aláír szerződések miatt van ez, de én azt mondom, hogy szerintem ezért sietett a Disney, mert simán elképzelhető lett volna egy olyan szituáció, hogy mondjuk várunk 3 évet, mire megvan a tuti ötlet, és esetleg már egyik se lesz köztünk. Uh-huh. Tehát ez egy reális szituáció, ahogy végülis egy szereplőnél be is jött a dolog. Pont annál, akinek egyébként nem kellett volna. Igen, egyébként szerintem a Carrie Fisher családja például abban már nem biztos, hogy belement volna, hogyha ő egyáltalán nem szerepel ez ebbe a filmbe, akkor CGI-ja beletegyék. Uh-huh. Tehát abban már nem hiszem, hogy belementek volna. De minden esetre, ugye az már egy másik kérdés, hogy megyünk eleve egy olyan tendencia felé, hogy simán el tudom képzelni, hogy hamarosan láthatunk majd, mit tudom, 30 év múlva egy új remény, előzményt, ami közvetlen, mondjuk nem úgy, mint a Zsivány, egy kicsit máshogy mutatja be az elő, vagy például egy közbűnső filmet a Birodalom Visszaáll és az új remény között CGI főszereplőkkel. Tehát ezt nem tartom kizártnak. Hát onnantól, hogy a James Dean családja rábólintott arra, hogy CG-ben reprodukálják, aztán már készül is vele egy film. Hát és ugye hát a család meg egy idő után csak a pénzből fog érteni nyilván, de én azt gondolom, hogy azért ez egy összetett folyamat azért, az be kell látni, hogy múltkor egyébként láttam egy nagyon érdekes videót, nagyon nem illik először ide, amit mondok, de majd be fog csatlakozni. Egy csávó csinált egy videót arról, hogy a Brie Larsont miért utálják. Elég rövid videó lehet. De egyébként nagyon érdekes, bevágta interjúkat a csajjal, és tényleg érezni rajta olyan interjú, például van egy olyan interjú, ahol Chris Hemsworth-tel elkezdenek viccelni, és egy idő után ő komolyan veszi, és elkezd rá kontrázni, meg sértettet játszani az interjúban, és már egy idő után a újságírónak kellemetlen a szituáció, amiben keverednek, és mindezt egy Marvel film kapcsán, tehát hogy kicsit, nem akarom bántani, mert nem ismerem, de kicsit úgy tűnik ezekből az interjúban, hogy lenne benne egy borzasztó erős kisebbségi érzés, és amikor kicsit csak megpiszkálják valamivel, akár egy poénnal, akkor azonnal védekező állásba áll két pajzsal, és nagyon jó pofán ebbe a videóba bizonygatta ez az ember, hogy ezért utálják sokan. Na de, hogy miért hoztam ezt ide? Azért hoztam ide, mert nagyon, mert ugye fejtegette tovább ez a csávó, hogy ez miért rossz. Ugye ez azért rossz, mert ezeket a Marvel filmeket el kell adni. Ma már nem feltétlenül azzal adjuk el a filmet, hogy kirakunk egy plakátot, hanem mondjuk azzal is, hogy a Chris Hemsworth az Instájára kirakja a Thor posztert, amit mit tudom, 500 000 lájkolnak. Uh-huh. Sokkal személyesebb. Így van. Na most ilyenkor egy ilyen típusú szereplő nem tesz jót összességében a promóciónak, úgy az egész Marvelnek. Egyébként állítólag pusmogtak is ilyeneket, hogy ő lenne, akire építenék a következő bosszúállókat. Egyébként csak azt mondom zárójelben, hogy a képregényben is ez történik, hogy lesz egy idő, amikor pont Vasembertől a Marvel kapitány veszi át a bosszúállók vezető pozícióján, és állítólag ezt a Disney lefújta. A premier után? Tehát a Brie Larsonnak a kétes megítélése után, mondjuk így. Na most, és ezt az egészet azért hoztam ide, Mert ebből látszik, hogy egy ember tulajdonképpen egy filmmel a háta mögött, de aki egy fontos szereplője egy ilyen szintű franchise-nak, mennyire tud gátja lenni a marketingnek, akkor micsoda erőt képvisel a marketingbe az, hogy a három eredeti trilógia három főszereplőjét még tudom túráztatni. Tulajdonképpen ennél nagyon marketing erő nem kellett az új trilógia, vagyis mondjuk inkább úgy, hogy az első részének. Most azon gondolok, hogy a Disneynek egyébként van gyakorlata a trilógiák terén? Hát annyira nagy, hát a Karib-tenger talán. Talán. De az nem is igazából trilógia, az inkább ilyen antológia sorozat. Hát igen, igen, nem függ annyira szorosan, tehát az nem folytatások. Mert lehet egyébként, hogy el tudom képzelni azt a változatot, és a Disney egészen egyszerűen nem mérte fel egy egybefüggő trilógiával járó kockázatnak a mértékét. Igen, de akkor meg bejön az, amit te mondtál, és ez mégiscsak így van, hogy ott van ez a Kevin Feige gyerek, aki mégiscsak, nem tudom, mit tudom én, a polgárháború hazatérésnél, nem a Amerika kapitány polgárháború, jól mondom, hogy a hazatérés az a pókember, hogy szerintem ez a csávó már akkor kurvára tudta, hogy mi lesz majd a végjátékban. Hát neki ez a dolga egyébként, hogy... Na jó, de hát akkor ezek szerint van egy ember, aki a Marvelnél ezt meg tudja tenni, tehát az igaz, hogy a Disneynek nincsen tapasztalat a trilógiában, de azért mégiscsak egy rohadt nagy univerzumot fent tud tartani valahogy. Igen, úgyhogy a Kevin Feige van a Marvelnek az élén, és nekem erre volt egy régebbi gondolatom, hogy a Lucasfilm élére nem a Kathleen Kennedy kéne, mert a Kathleen Kennedy-nek nincsen érzelmi kötődése a Star Warshoz. Ő egy rettentő tehetséges producer, aki pénzt teremt. Probléma megoldó és pénzteremtő. Igen, de itt a pénzember a Disneyhez kell, a Lucasfilm élére egy Star Wars rajongó kell, egy Star Wars buzi, aki hasonló a Kevin Feigehoz, ezzel kell, ezzel fekszik. De itt nem ez történik, az történik, az egyik oldalon is egy pénzember van, a másik oldalon is egy pénzember van, és igazából valójában senki nem foglalkozik magával a brenddel, magukkal a rajongókkal, hanem ott vannak, hogy le kéne gyártani egy filmet, ami ha most éppen Star Wars, akkor az, ha akkor éppen, mit mondjam, Indiana Jones, akkor éppen az, ha München 2, akkor az. Tehát ezzel a mentalitással nem lehet igazából kielégíteni a rajongókat. Lehet, hogy már kezdőrugásnál probléma van. Igen, igen, egyébként az biztos, hogy a Kathleen Kennedy-nél van egy fontos dolog, hogy ugye én mondtam az elejét, azzal kezdtem, hogy mindenért nem lehet őt hibáztatni, mert egy kiváló producer. És azért ez egy fontos dolog, hogy még most is azt gondolom, hogy nem lehet mindenért őt hibáztatni, de ő egy producer. Tehát a producer és a Kevin Feige az nem ugyanaz. Tehát lehet, hogy a Kevin Feige-nak mondjuk a XY filmnél azon kiírva a nevem elő producer, vagy éppen egy executive producer, de ő nem csak az. Ő egy rohadt nagy major dolognak az igazgatója, aki összefogja ezt az egészet. A Kathleen Kennedy meg továbbra is csak egy producer. Uh-huh. Ő neki az a dolga, ami még mondom, még mindig egy nagy rejtély, de hogy megnézte azt, amit a Phil Lord meg Christopher Miller csináltak, és azt mondta, hogy a gyerekek, ez nem mehet ki, és most tüzet oltunk. És fél év múlva be kell mutatnunk a szólót. Na, erre tökéletesen jól Kathleen Kennedy. Valószínűleg jó pár ilyen problémát oldott meg karrierje során. De arra viszont nem biztos, hogy jó, és egyébként jó pár blockbustert, tehát hogy azt a receptet is érti, de az simán elképzelhető, hogy azt például ő nem gondolta végig, hogy gyerekek, úgy nem kéne az első filmnek neki állni, hogy nincsenek egy sztori íve. Például most itt van az új Star Wars film, ugye. Uh-huh. Most csak így gondoljuk, így nagy léptékekbe végig a trilógiát. Most ugye visszatér Palpatine. Aha. És ezt ilyenkor kell bedobni? Tehát, olyan, mint hogy eddig ment volna valamerre, és egyszer csak, mint egy totál másik filmet néznél. Igen, tehát hogy egyébként az a röhely benne, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, ugye úgy kezdődik a film, hogy valami rejtélyes rádióüzenet érkezik Palpatine-tól, és annak a forrását keresi Kylo. Na most, hogyha nekem van egy koncepció, akkor az a minimum, hogy az előzőnek az a vége, hogy bejátszom a rejtélyes rádióüzenetet. Igen. És akkor mindenki így ül a moziba, és mikor lesz már a következő? Kicsit rátérve egyébként a Skywalker korára. Én a Skywalker korának egyébként a rossz megítélését, azt két dologtól tenném függővé. Az egyik az, hogy szerintem most érett be az, hogy elfogyott a kritikusoknak a türelme. Tehát ők talán reménykedtek abban, hogy valami lesz, talán reménykedtek abban, hogy ezeket a lényeket még be lehet foltozni, amire látványosan egyébként J.J. Abrams nem alkalmas, mert mint a mellékelt ábra mutatja, J.J. Abrams egyébként valószínűleg egy a science fiction filmeknek a Ron Howardja. Nem egy kreatív ember. Nem annyira. Voltak ott jó ötletek, ami nem tudom mennyire származott tőle, de ezeket ő végvitte, viszont én ezt nem tudom igazából elfogadni, hogy oké, ha van kármentés, és a Disney is érzi mondjuk, hogy probléma van, de legalábbis Kathleen Kennedy érző probléma van, akkor legalább az vagy, akkor most összezárok forgatókönyvírókat 3 hónapra, a kaját, piát, a matracot, meg a szállást mi fizetjük, de 3 hónapon belül az meg kitaláljátok, hogy hogyan lehessen lezárni ezt az egész trilógiát. Egyben, hogy rendben legyen, ez már úgy is elúszott ez a hajó, de legyen meg a kritikus $1 milliárd, legyen elégedett most már mindenki legalább valamennyire, és felejtsük el, hogy ez az egész megtörtént, mert ez legalább leginkább arra való. De ebben a filmben egyébként vannak ettől függetlenül is olyan hibák, hogy önmagával nem konzisztens. Itt most, ha már rátértünk erre a rádiójára. Luke-nak a könyvei. Ugye arról van szó, hogy a Palpatine egy olyan bolygón van, amiről soha nem is hallottak, és nem tudják, hogy hol van. De ezek szerint benne van ez egy könyvben, ami ott volt Luke-nál, aki semmi mással nem töltötte az idejét, mint hogy ezeket a könyveket tanulmányozta. Hát elméletek kereste ezt a bolygót is. Igen, de hol? Ott volt a könyvben. Tehát igazából ott volt egész konkrétan a koordinátákkal minden szarral együtt, amit egyébként ezek szerint Luke nem volt képes a kis saját agyával felfogni. Ehhez Rey kellett, aki felcsapta a könyvet, és azt mondta, hogy ja, ezt tudom, hogy hol van. Megmondom őszintén, azért nem akarok ebbe belemenni, mert bárki, aki erre most azonnal azt kommentel, hogy oké, de hát az utolsó cseréből mennyivel több logikátlanság, igaza van. Tehát ezt azért el kell ismerni, hogy meg azért itt az Abramsnek azért a, hogy mondjam, a kényszerpályára csúsztatása, annak ellenére az elsőt ő csinálta, sem volt egy hétköznapi feladat. Tehát azért azt gondolom, hogy egész egyszerűen ez a fessük ki ezt a freskót, és akkor a hátulját, oda-addal vastagabb ecsetet gyorsabban végzünk. Tehát, hogy azért vannak ilyen dolgok benne, hogy sőt, egyébként szerintem kényesen próbál megmagyarázni pár dolgot a Skywalker kora, amit már nem is kéne feltétlen. Egyébként én mondok neked valamit. Most fognak majd diszlájkolni, meg köpködni rá. Én komolyan a Ryan Johnson-t behívtam volna, hogy... Takarítsa el, amit csinált. Hát nem is az, hogy takarítsa, hanem te hogy gondolnád ezt befejezni? Jaj, tanácsadót? Mert hogy ugye eredetileg arról volt szó, hogy ő írja a 9. forgatókönyvet. Még azután is, hogy azt mondták, hogy az Abrams fogja rendezni. Még akkor is volt egy olyan verzió, hogy de a Ryan Johnson írja a forgatókönyvet. Nem akkor Colin Trevorrow lett volna ott a rendező? Igen, ő lett volna, és ők írtak is egy forgatókönyvet. Aha. Egyébként az első vázlatot azt írta a Simon Kinberg, a Sötét Főnix, igen, ő. Azt kidobták egyébként teljesen. De miért? Őróla is valaki azt írt tehetséget. És utána Colin Trevor, egyébként, na, tehát ez megint egy nagyon jó példa. Colin Trevorrow, az már megint kinek az ötlete volt őt idehozni? Azért, mert csinált egy Jurassic World-ot. Tudod, mi volt nagy a Jurassic World-ben? A bevétele. Tehát, a T-Rex. Hát ennyi, de semmi más nem volt benne nagy. És mondok én neked még valamit. Colin Trevorrow, most azt hagyjuk, hogy szerintem nem egy túl jó rendező, és nem csak a Harry könyve, nem tudom, mi volt ez a borzalom, amit csinált, és akkor azok után dobták ki állítólag. Igen, ezt pont mondani akartam, volt valami film, ami kurva nagyot bukott. De egyébként hozzátenném, hogy annyira nem... Rossz film, de azért nem annyira, hogy amiatt kirúgnák, de azt mondta ez a csávó állítólag a Ryan Johnson filme után, hogy ő ezek után nem tud írni forgatókönyvet. Tehát ezt így ő megmondta, hogy ő ezek után nem tud írni forgatókönyvet. Hát a 8. rész, hogy így moziba került, ő ezek után nem tud írni. De neki nem is kellett volna, neki rendeznie kellett hát, volna. Hát valami közös emberre együtt írták volna. Aha. De hogy ez is egy tök érdekes dolog, hogy ez pont olyan, mint hogy egy grafikusnak azt mondják, tervez meg ezt a logót, és azt mondja, hát ha már idehúztad ezt a fekete pöttyöt, akkor én már nem tudok. Tehát nem tudom, ez is egy fura dolog, ami nem túlzottan arra utal, hogy kreatív emberről lenne szó. Szerintem egyébként az Abrams az egyértelműen arra szolgál, hogy fölhívtak körülbelül, tehát ez a Ron Howard verzió. Tehát ő az új trilógia Ron Howardja. Hogy ott a szólónál be lehetett őt ugrasztani, Egyébként szerintem az Abramsnek nincs ez ellenére, meg én azt is simán el tudom képzelni, hogy ő szereti a Star Wars-t, de elismerem, hogy kényszerpályára került a csávó, de ettől függetlenül ennyire nem lehet szerintem. Mondtad előbb, hogy lehet, hogy kicsit elege lett a kritikusoknak. Tehát, hogy most ezzel a filmmel tetőzött be ez a dolog. Én nézegettem a Rotten nem meg egyéb helyeken a pontozásokat. Hát most én erre azt mondom, ez az én véleményem, szerintem most látják reálisan a dolgokat. Hát igazából az, hogy egy Star Wars film 52 vagy 54 ponton áll mondjuk metán, a Rottent azt történetesen nem néztem. De az konkrétan százalékban mit jelent? Közepes. És szerintem ez a film az. Statisztikailag igen. De egyébként lecsapódás szintén az azt jelenti, hogy 60 alatt már nem ajánlanak filmet. Pontosan, egyébként nálam is volt ilyen komment, hogy bármelyik olyan film, ami 60 vagy alatta van, az még lehet, hogy arra alkalmas, hogy megnézzem, de egy Star Wars filmnél ijesztő. Bármelyik filmnél ijesztő, mert ugye látjuk, hogy 50 pontnál már a vörös tartományba kezd átmenni egy 50% alatt. És már 50-nél is ugye sárga tartományban van. Ez matematikailag középérték, viszont valójában ez már bőven nem ajánlható kategória. Akkor én úgy fogalmaznék, hogy ha ezt matematikailag középértéknek tekintjük, akkor mondom azt, akkor áll az a kijelentésem, hogy szerintem ez a realitás. Ez nem egy jó film, nem is rossz film, ez szerintem egy közepes film, ami sajnos jó előre ki lett kövezve, hogy az legyen. Sok minden miatt. Egyébként nem szomorú valahol, hogy igazából kiölik folyamatosan az emberből azt a fajta reményérzetet, hogy mondjuk egy trilógia, hogyha mondjuk döcögősen is indul, akkor mondjuk a harmadik résszel valamit lehessen menteni vele, és mondjuk egy mentővet dobjanak neki. Mert gyakorlatilag azt mutatja ezt, hogy lassan most már ezt bevehetjük egy ilyen, mondjuk egy filmes útmutatóba, hogyha készül egy trilógia, mondjuk az első két része gyenge volt, a harmadik esélytelen, hogy mentsen rajta, és nem azért, mert a túlsúly az a középszer felé húz, hanem mert a stúdió nem akarja megmenteni ezt a filmet. Egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az embereknél itt is van egy tévérzet, hogy mondjuk, nem tudom, mert megbeszéltük, hogy nézek adatokat, nem néztem adatokat, de a lényeg, hogy az Ébredő erő rohadt sok pénzt hozott. Igen. Ilyen 2 milliárd körül. Nagyon sok. Fölötte, de nem sokkal, de fölötte. Ugye sokan mondják, hogy az utolsó Jedik 1,3-at hozott, hogy igen, mert az szar. Na most erre az egyik véleményem az az, hogy ez csak akkor derül ki, a mozi jegyet vetté. Ez az egyik. A másik. Nyilván van egyfajta kommentáradat, ami azért riaszt. De ott van például a bajóságnak. Újra bemutató nélkül, mert ugye ott már azt is keverik a bevételekhez, is közelített a bevétel az 1 milliárdhoz. Klónok mennyit hozott? Fele annyit. Tehát azért azt lássuk be, hogy a Disneynek már alapvetőleg volt egy rossz tézise. Azzal, hogy azt mondta, hogy az Ébredő erő, az marha jó volt, és annyi pénzt hozott, hogy alig bírjuk számolni. Itt már volt egy rossz tézis, mert az a film az nem marha jó volt. Jó volt, de nem marha jó. Tehát azért nem olyan volt, mint az Új remény a maga idejében, semmiképpen nem volt olyan formabontó meg. Ez ugye fontos dolog, hogy az Új remény az B-film, de nem egy rossz film, de azért ami miatt Star Wars, az, hogy formabontó volt, újszerű volt, valami olyan, amit eddig nem láttunk. Hát ettől azért messze az Ébredő erő. Hát az Ébredő erőt én úgy voltam vele, hogy ez megágyaz valaminek, arra tök jó volt. Mert azok a kérdések, amiket felvetett, azok a témák, amiket boncolgatott, tehát bőven fel lehetett volna építeni egy trilógiát. Így van. Tehát én nem mondom, hogy rossz volt a film, én csak azt mondom, hogy a Disney esetleg ott tévedett, ha azt mondta, hogy ez, és még rohadt sok pénzt is hozott. Tehát maga azért az indulás se olyan erős, mint az egy Új reménynél. Tehát azért más indulásról beszélünk. De azért hasonló a folyamat, mert azért a második résszel kockázatot vállaltak valamennyire. Egyébként maga idejében Lucas is, hogy kiengedte szinte az összes kreatív kontrollt a kezéből. És hogy milyen lett a végeredménye? Na ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye talán a legmegosztóbb film az utolsó Jedi. Szerintem még többen utálják, mint a Szólót. Vagy hangosabbak lehet az is. De ez alapvetőleg talán mondjuk azt, hogy többen út. Minden esetleg legmegosztóbb, ez a lényeg. de anyagilag végül is abszolút nem volt sikertelen a film, mert azért 1,3 milliárd az még a Marvel isnál is füttyentenek azért egyet, például a Pókembernek még egyiknek se sikerült elérni ennyi pénzt. Másrészt kritikailag messze a legjobban értékelt az új trilógiából, átlagba. Jogos. És egyébként a közönség értékelése sem egyáltalán olyan rossz. Jó, mondjuk a közönségnél azért az ébredő erő jobban teljesített. Én pont ma néztem meg egyébként, és konkrétan egy tized pont különbség van jelenleg a Skywalker kora és az utolsó Jedi között a IMDb-n, és ez engem rettentően megdöbbentett. De megnézted, hogy hogy épül fel? Mert viszont az egy nagyon érdekes, ha megnézed, akkor az utolsó Jedi-nél rengeteg az egyes. A Skywalker koránál viszont az 5-6 a rengeteg. Tehát, azért, tehát hogy ott nagyon volt a hét áradat szerintem az utolsó Jediknél. Ott nagyon sok olyan utálta, az nagyon utálta. Akkor sok olyan döntést hoztak meg egyébként, amit nem kellett volna. Tehát olyan kockázatot vállaltak, ami szükségtelen volt. Tehát amikor tudod, attól zeng a média, hogy Luke Skywalker vívó leckéket vesz. És ezzel nem mentünk keresztül, nagyon sokan még pajzán gondolat sem voltunk, hogy kanyarban legyünk. És akkor mutatták be, nyilván ezen nem mentünk át, mert lehet, hogy médiában sem volt benne, de most benne volt, hogy úristen, hát Luke megint edz, hogy legyen valami vívás, és akkor úristen, ez benne lesz az új trilógiában. És akkor azzal kezdődik a film, hogy ő eldobja azt a fénykardot, amiért korábban rengeteget küzdött, hogy egyáltalán birtokolja, nem ezt a Luke-ot akarod látni, és ez egy olyan kockázat, amit most már így belemerek menni, hogy ezt felesleges volt vállalni. Tehát aki ezt beleírta... Ez egyébként így ebben a formában lehet, hogy igazad van ebben, hogy felesleges volt. Szerintem ott annál a pontnál sziszentek fel nagyon sokan, hogy nem akarod, tehát nem akarsz egy nyafogó Luke-ot látni, azt a Luke-ot akarod látni, aki a felkelésnek a reménye. Egy poszttraumatikus teszt nem illik bele a birodalom, az egész Star Wars-nak a világába, mert itt senki nem szenvedett ilyesmitől. Tehát itt senki nincsenek pszichológiai... problémái vagy terheltségei. Oké, a Darth Vader-t ide lehetne hozni, de az egy teljesen más eset, tehát ő ugye a teljes, mit tudom én, az univerzumnak ugye a másik pontját képvisel, amivel szemben vannak a lázadók, de ez... Először is azért egy nagyon fontos dolog, hogy én az utolsó Jediket még közel sem tartom egy tökéletes filmnek. Például azt gondolom, hogy az egész kaszinó szálat úgy, hogy van ki kellene nyesni az egész filmből, az se baj, ha megy vele a John Boyega is úgy, ahogy van. Tehát ez szerintem egy alap, hogy az a film ugye a leghosszabb Star Wars film jelen pillanatban, teljesen ok nélkül. Tehát abban simán ki lehetne 20 perceket, akár 30 perceket is vágni. És itt jön még egy dolog be a képbe, bocsánat, nem akarom befolytani a szó, de egy apróságok. Tehát, hogyha ott van mögötte egy Disney, és tudjuk, hogy a mozi iparban az egyik legnagyobb bevételt hozó terület pont a kínai piac, akkor hogy lehet úgy egy filmet elkészíteni, hogy nekik abszolút ne szóljon? Nem tudom, mennyire tudjátok. Nem, ez egyébként nem egészen így van. Sejtem, hogy mit akarsz mondani, hogy Kínában nem szeretik a Star Wars-t alapvetőleg. Igen. Nem volt náluk az eredeti. Annak idején az eredeti film, ha jól tudom, akkor Kínában nem ment moziban. Valóban viszont nem azért nem mentek be nagyon sokan. Tehát a visszajelzés viszont az volt állítólag, hogy nem tetszik nekik a szereplőgárda. Nem szépek effektív a szereplő, ami azért érdekes, mert például a Halálos Iramban filmeket ott gond nélkül le tudják vetíteni, mert ott például azokkal tudnak azonosulni. Ez egy olyan faktor, tehát nyilván nem tud megváltoztatni azt, ami 40 éve megtörtént, persze. De azt meg tudnád csinálni, amivel jelenleg dolgozol, és legyünk őszinték, mondjuk tényleg nagyon nincsen túl sok eye candy ebben a filmben. Tehát most változtassunk a vívástól, amire mondjuk szerintem a legtöbb Star Wars rajongónak azért áll a pecek. De azért mellette az emlékezzünk, hogy a harmadik részben azért betettek egy olyan Leia hercegnős szettet, egy olyan ruhát, hogy a Jabba mellett azért az nagyon sokáig, nagyon sok faszival úgy megmaradt. Ez a másik probléma, hogy igazából nem marad veled ez a film semmivel. Egy emlékezetes pillanata nincsen azt leszámítva, amikor Luke eldobja a fénykardját, amit meg inkább elfelejtenénk. De most egyik dolog a kínai. Én azt hiszem, egyébként pont valamelyik nap volt a Variety-ben erről egy cikk, hogy hosszú távon azt, hogy annyira jelentős a kínai piac, hogy hosszabb távon ez problémát fog okozni a Star Wars franchise-nak. Hogy folyamatosan kiesik a kínai bevétel. De mindennél. Tehát minden, ami Star Wars, semmi nem megy jól nekik. Talán egyébként, mintha lehet, hogy most nagy hülyeséget mondok, de mintha a Zsivány ment volna náluk a legjobban, és pont ez azzal indokolták, hogy mert talán az függetleníthető eddig legjobban az eddigi filmektől. Hát ugye a Solo-t azt Ranger Solo-ként is vitték be, nem Star Wars Solo-ként. Mert... Nem szeretik valamiért a kínaiak. Egyébként ez a nem szépek a szereplők valószínű, hogy ez egyébként szerintem sokkal inkább az egész Star Wars-nak a kritikája, nem feltétlenül az új filmeknek. Lehet. És még csúnya is, vagy lehet, hogy így is lehetne fordítani. Nem tudom, lehet, hogy ez van benne. Egyébként így visszakanyarodva az utolsó Jedikre, ez is egy érdekes dolog, hogy nyilván nézőfüggő. Ugye mondtad azt, hogy ugye amikor eldobja a Luke a kardot, hogy ez emlékezetes jelent, amit sokan el akarnak felejteni. Nekem se tetszik egyébként a jelent hozzátenni. De hozzátenném azt is, hogy talán a Rian Johnsonnak sikerült ennek a trilógiának a legemlékezetesebb jeleneteit megalkotni még mindig. Tehát olyan szinte, tehát azért van egy remake-ünk, van egy valamennyire önálló ötletekkel és logikai hibáktól küszködő középső fejezetünk, és van egy teljes középszerű lezárásunk. Hát igen, de ez nem olyan mentése kicsit a dolognak, mintha csináltam egy halálkommersz kocsmát, és valakinek az a legnagyobb, de ő legalább részegen szét tudta verni, és a másik viszont visszarendezte a középszerűre? Hát igen, de akkor is azt mondom, hogy ha mondjuk most... Na, hát mondjuk akkor fel is teszem a kérdést. Ebből a három filmből neked melyik a legemlékezetesebb momentum? Most halálkomolyan mondom neked őszintén, én ezt az egész trilógiát én nem akarok rá emlékezni. És az a dolog, hogy most már nincsen bennem... Muszáj lesz, mert lehet, hogy még lejjebb vezet az út, tehát... Fú, ne is mond. Egyébként, tudod mit, ha már itt tartunk, akkor beszéljük egy kicsit az alternatív utakról, mert ez is egy érdekes irány. Mert a Disney úgy néz ki, mintha egyébként csak a moziban sülne fel a Star Wars-okkal. Mintha, mert egyébként itt van ez a Mandalorian című sorozat, amit te is elkezdtél ugye nézni, amit a pénteki epizódot én most még nem tudtam próbálni. Ugye a hetedik részig vagyunk egész jók. De ez a Mandalorian, ez egyébként, menjünk majd bele ebbe, és ugye jó, Star Wars-on nekem. Szerintem így a Skywalker korát azt így kellene körbe rágtuk. Ez egy érdekes jelenség lehet. Egyébként ne haragudj, de egy ugyan nem ehhez kapcsolódó, ide tartozó gondolat, hogy viszont, hogyha az igaz, amiről most beszélnek, és ha az betartja a Disney, akkor úgy tűnik, hogy tanulnak a hibájukból, mert elméletileg most 3 évig nem jön Star Wars film moziba. Hát, hogyha ilyenek lesznek, akkor még 10 évig ne jöjjön. De nem is arra gondolok, hanem talán ebből a sietség problémából tanultak egy picit. Mondjuk én úgy hallottam egyébként megint csak, hogy nem azért nem fog Star Wars film jönni, mert hogy most nagyon tanultak bele, hanem azért, mert a... Weiss Benioff páros fogta magát és kalapkabát elhúzott, tehát valószínűleg be kell pótolni. Megjön majd az Avatar, ami ugye most már... Ezért rettentően hálás vagyok, hogy a Foxot fölvásárolta egyébként a Disney, mert végre valaki odalépett a James Cameron tökének. Ebben egészen biztos vagyok, mert ugye a felvásárlás... De azóta már egy éve megint csúsztatták, várj! Hát akkor ezek szerint sokkal keményebb a Cameron töke, mint ahogyan a Disney gondolta, de legalább mertek valamit csinálni. És talán el fog készülni. Most már láttunk képkockát, hogy elvileg tényleg forgatja a Cameron ezt az egészet. Figyelj, Torontóba hallottam olyan pletykákat, nem én voltam Torontóba, csak onnan hallottam pletykákat az ottani filmfesztiválon, hogy a Disneynél konkrétan fölmerült, hogy lefújják az egészet a francba. Egyetlen egy dolog tartotta vissza őket, hogy a Fox a zöld lámpát adott egy közel $1 milliárd költségvetésnek a két részre. És már annyi pénzt szórtak erre, most hogy most... 3 vagy 4, nem? Hát most 2. Tehát most 2-3 lesz, aztán majd jön a többi, nem jön a többi. Csak a Cameronnak jönnek majd valamikor egyszer katétert cserélni, de... Örüljünk, ha 2-3 lesz ebből, maradjunk annyiba. Szóval szerintem a Disney az... És egyébként ez is érdekes, hogy ebből is az látszik, hogy azért nem teljesen hülyék a Disneynél, Avatar nem fog menni. Tehát ezt el kellett volna engedni. Ennek a filmnek egy esélye van, hogyha mire a James Cameron ezt bemutatja, addigra kitalálnak valami új mozis technikát, amivel ezt a filmet el lehet sütni. Mint annak idején a 3D. Mint a 240 FPS-t? Nem tudom. Menni? De valamit, hogy kitalálnak. Mert tehát azért... Kevés olyan eset van, amikor az jól sül el, amikor ennyi év után folytatok valamit. A Star Wars azért, lássuk be, az egy másik történet, mert azért... Az velünk él, annak kultusza van. Igen, de az Avatarnak nem volt kultusza. Tehát az, és ha nincs 3D, akkor az a film közel sem lett volna ilyen sikeres. Meg most már azért az 1 milliárd dolláros bevételre most már nem hagy ki a szívünk. Tehát most már azért, az mondhatjuk azt, hogy a Disney léptékkel mérve az már normális. Hát most jött ki nemrég a hír, hogy a Disney idén talán az egyetlen cég, aki 10 milliárd dollárt hozott össze bevételbe, egyetlen év alatt 10 milliárd dollárt. Mert ilyen cégnek azt mondja, hogy figyelj, az Avatar be fog hozni, Avatar 2 be fog hozni 1 milliárd dollárt. Vagy tényleg? Még a kettőt mondanak már arra, és azt mondja, hogy jó, de hát végijáték. Tehát, meg hát alapvetőleg az ébredő erő is majdnem. Tehát nagyon magasan van a Disneynek az inger küszöbe, és erre, hogy 1 milliárd dollárt allokáljanak forgatásra, pláne 10 éven keresztül, bizony. Hát ez rengeteg. És hát azért tegyük fel a kérdés, hogy hol vannak az Avatar rajongók, mert találkoztam már olyan, aki szereti a filmet, sőt a maga idejében persze azért jól nézett ki, bár azért rengeteg bevételhez hozzátartozik, láttam én itt Magyarországon is igen elszabadult 3D-s jegyárakat akkor, amikor ez új dolog volt, de én azért a rajongókról nem tudok. Tehát azért Star Wars rajongókról tudok, Marvel rajongókról tudok, még Indiana Jones rajongókról, visszajövőbe rajongókról, hát a rajongókról nem tudok. Hát igazából egy epizód volt. Lehet, hogy most félbe téli álmunkat alusszák 10 éve, úgyhogy majd elő fogják őket hívni. Ez lesz szerintem a Cameronnak a Titanic 2-je. Tehát... Süllyed? Téket kap. Na figyelj, akkor viszont még visszakanyarod egyébként a Mandalorianre. Ez érdekes jelenség egyébként. A Mandalorian az, nem tudom mennyien tudjátok, de szerintem mindenki tisztában van vele, ez a Disneynek a Disney Plus VOD szolgáltatására készült exkluzív Disney sorozat, 8 epizódos, és gyakorlatilag egy úgy szól Boba Fettről, hogy nem Boba Fettről szól, hanem egy Boba Fettről nagyon hasonlító Mandaloriról, egy fejvadászról, és gyakorlatilag ennyi. Forgattak egy űrvesztert. Így van. Ami egyébként meglepő, hogy mennyire a Hollywooddal maradt ez a műfaj. Most nem fogom emlegetni, de mostanában egyébként Netflixre került egy olyan fantasy sorozat, ami több rokonvonást adott a western műfajja, mint amennyit egyébként indokolt lenne. Egyébként most megint én leszek az, aki beleáll az emberekbe. Én azt veszem észre, hogy a Mandalorian-t azt nagyon kedvelik. Én egyelőre nem tudom ezt hova tenni. Tehát én megnéztem bele a 6 epizódot, az alapján tudok nyilatkozni. Most nagyon sok embertől hallottam, hogy a 7. az a legjobb. Mondjuk ezzel úgy, hogy mindig az a legjobb, amit nem látok, de oké, rendben, lehet, hogy a 7. a legjobb. Elfogadom. Vannak benne iszonyat jó megoldások. Nekem rendkívüli módon tetszik ez a western hangulat, meg ez a stílus. A hangulata az egésznek tök jó. Érzéssel van megrendezve. De az a baj, hogy egy feeling bomba, ami nagyon tartani nem nagyon tart sehova. Tehát, hogy én azt éreztem, eleve az nagyon érdekes, hogy az első 3 rész képvisele egy blokkot, mint a Baby Yoda blokk, majd utána jön 3 rész, ami független sztorik, kicsit, jó nem teljesen, de kicsit független sztori, mint hogyha nyilván most ez sarkítás, de mind a tipikus CSI epizód, hogy azt úgy mindig meg lehet nézni, amikor mondjuk az ember keresztrejtményfej vacsorát főz, akkor egy CSI elmegy a háttérbe, kit érdek, hogy nem láttam már 2 éve, vagy a barátok közt, ugye nem nézed 4 évig, és pont ugyanott tartasz, és tudod minden szereplőről, hogy kicsoda. És érdekes, hogy váltott ebbe az irányba a következő 3 epizóddal, hogy nem tudom pontosan mik voltak benne, de hát voltak azon a börtönbe. Az egy jó epizód volt. Jó epizód, de annak például konkrétan semmi köze az első 3 rész által felvezetett Baby Yoda vonalhoz. Semmi. Viszont benne van Clancy Brown. Hát az is valami. Az is ezt a hegylakó óta tudjuk, hogy az is valami. De így egyelőre tényleg az a bajom vele, hogy én azt hittem, hogy ez a 8 rész, ez fog egyfajta sztori vonalat hozni ez az egész Baby Yoda-s jelleggel, megfejtéssel, és ehhez képest inkább csak azt veszem észre, hogy ez egyfajta felütés volt, amit így 3 epizódon keresztül felütöttek, és kicsit megismertették velünk ezt a fejvadászt, meg ezt az egész céhet, vagy nem tudom. De utána viszont rámentünk a tipikus sorozatvonalra, ami nekem egy kicsit kevésbé tud közelebb kerülni hozzám, mert ott viszont azt éreztem, hogy tényleg nagyon jó a hangulat, nagyon jó a stílus, de csak ennyi kell? Mert ennyit tud. Tehát ez egy Star Wars környezetbe játszódó űrveszten, jópofa hangulattal, Baby Yoda-val, ami aranyos, kétségtelen, de koncepciója, drámája, hihetetlen fordulatai egyelőre nincsenek. Nem. Jó, most erre lehet azt mondani, hogy várjuk meg a végét. Tehát lehet ezt mondani rá. Egy nagyon feszült fináléja lett egyébként a hetedik része. Kíváncsi vagyok, hogy a nyolcadikban ebből mit fognak kihozni. De mondjuk... Kicsit egyébként zsivány egyes stílus. Tehát, hogy hasonló maga az értékelés, és mindenki szereti, azért mindenki hozzátesz, hogy azért vannak hibái. De most azért kicsit nagyvonalúak vagyunk, mert azért zsivány egyesnek az első fele az így a rosszabb tudja ezt egyet, ahogy rakták filmé egybe, mert ott azért olyan problémák vannak, de tény, hogy aztán úgy egybe kerül valahogy, és vannak benne olyan húzások, ami miatt az ember hajlandó mindent megbocsátani. Kicsit itt is ezt érzem, hogy a stílus, a hangulat, a jó környezet, a jó pofa hozzáállás, az úgy elég arra, hogy mindent megbocsássunk. Nekem sokkal jobban tetszett volna, ha valami egybefüggő sztori van végig, azt jobban valahogy el tudtam volna filmként helyezni, kezelni. Fura, hogy az első három részben film jellege volt, utána tévésorozat jellege lett. Az pedig már nem tetszik annyira. Én azon gondolkodom egyébként, hogy elképzelhető-e egy olyan változat, hogy a Disney kivonja a Star Wars-t például a moziból. Mert őszintén szóval a Star Wars-nak a mozis szereplése szerintem most függetlenül attól, hogy anyagilag mennyit hozott, de a brand számára rengeteget ártott. Még a Zsivány egyessel együtt is. Mert egy Zsivány egyesre jutott három borzasztó számozott epizód, meg egy szóló. De lehet, hogy inkább egy okos gondolatuk lenne, bár szerintem az egy okos gondolat lenne, hogy mondjuk azt mondják, hogy korlátozzuk a mozifilmeket, tényleg csak 2-3 évente jöjjön egy, amire van is alapunk, meg úgy ötletünk is, fenntartani azt a piacot is, kvázi, de nem tartom egyáltalán rossz ötletnek ezt a Disney pluszos vonalat, tehát ez egyáltalán nem egy rossz ötlet. Ha megnézzük mostanában, ugye talán a Netflix a most így, a minőségi sorozatokról beszélünk, azért sokszor jön elő a Netflix neve, meg hát az HBO, ugye. Azt hiszem, hogy a Csernobillal, meg ezekkel ők most nagyon letették oda az asztalra azt a képzeletbeli Golden Globe-ot már most azért a sorozatért. Tehát ez a két zászlós hajó. Na most azért, hogyha megnézzük, ők most egyáltalán nem ilyen típusú sorozatokban gondolkodnak. Tehát azért most az ilyen nagy zászlós hajók, ilyen Mindhunters, ami szerintem nagyon most a TV csúcsa, vagy egy TV sorozat. Vagy akár a Watchmen, de megint mondhatom akár a Chernobyl-t, vagy akár ilyeneket, mint a Hulu-s Castle Rock, ami van, akinek tetszik, van, akinek nem, de azért ezek jó sorozatok, vagy legalábbis sokan szeretik. Ezek mind általában már egy sztorira húzódnak fel. Mert ugye itt nagyon fontos, hogy a Netflix-el, az HBO-val bejött az a binge-watchingolás, hogy ugye mindenki egyszerre szereti megnézni a sorozatokat, nem pedig az, hogy jaj, megint megy egy, most szombat este 8-kor ott kell ülnöm, mert akkor megy a kedvenc sorozatom új epizódja. Nem, ehelyett mi lett? Leülök a Netflix elé, leülök az HBO Go elé, és akkor megnézem egybe az évadot, vagy akkor nézem meg az új epizódot, amikor nekem időm van rá, nem akarom magam keretek közé szorítani, de nagyon fontos része lett szerintem a sorozat nézési szokásoknak, hogy megteremtődtek a platformok és a lehetőség, hogy egyben nézzek meg egy sorozatot. Még ez a Mandalorianre pont nem igaz, de... Igen, erre pont legalábbis nem egyszerre jött ki. De majd azért fönn lesz az egybe. Csak fura így a stílusa, mert olyan szép nagy... Most nem akarok másból, meg pláne nem akarok spoilerezni, de ott volt például a Watchmen. Először engem nem győzött meg 100%-osan. De az, hogy a végére tényleg minden apró legó darabka a helyére kerül, És hogy egyszer csak az utolsó epizódban van egy olyan jelenet, amiről tudod, hogy basszus, ez ott volt a második epizódban, de akkor fel se tűnt, hogy ez azért van ott. Erre szerintem pont jó, hogy így egybe lehet sorozatot nézni, és nekem ez nem tetszik, hogyha elmegyünk abba az irányba a Disneynek ezzel a, most épp a Mandaloriannal, de lehet, hogy majd ilyen lesz az Obi-Wan sorozat is, hogy egyfajta csak hangulatra megyek rá, még ha rohadt jó is, de csak arra megyek rá. Az epizódok megjelenését illetően én még annyiban menteném a dolgot, hogy szerintem azért a Star Warsnak valahol része a várakozás. Tehát, mint ahogyan, igen, ahogyan ugye melyik kígyózó sorok tudnak lenni a mozik előtt, bár nem tudom, hogy a mostani trilógiát azt például hasonlóan várják-e, de egy-két ilyen célzottan, mondjuk promóciós videó forgatásra összeállított részeknél láttam, hogy igen, vannak máig, akik mondjuk maszkokban mennek be, meg Kylo maszkban, meg ilyenekben, tehát el tudom képzelni, hogy ez mondjuk az USA-ban még működik, de mondjuk ott még meg tudom bocsátani, hogy igen, akkor tudom, hogy ma ki fog jönni a Disney Plus az új epizód, akkor gyertek át, üljünk le és nézzük meg fél órában az új Mandalorian-t, és akkor az egy esemény. Amit te is mondtad, a Star Wars nagyon sok országban nálunk is egy esemény. Így van. Tehát ott például ezt el tudom hinni. A Watchmennél annyira nem tudom ugyanezt elfogadni, valószínűleg más tette ezt indokoltá, hogy így tudjanak haladni, lehet, hogy a fordítás haladt mondjuk más tempóban, vagy mondjuk a vágással tudtak máshogy haladni. Akármilyen képzelhető, de mondjuk szerintem a Mandaloriannál lehet. Nekem a Mandaloriannál nem is tudom, amit te is mondtál, én is hasonlót érzek, hogy mintha három epizódra lett volna a koncepció, és onnantól kezdve ilyen antológia epizódokat kapunk. És az és azért nem nehéz írni, azért legyünk őszintén. Nem, nem. Menj a börtönbe, azt szed ki a jóskát. Azt... Igen, ott menjél le, mi van, ott vannak a kis csendes kis... legyen benne Baby Yoda azért. A Baby Yoda az időnként ásítson egy kedves, mert karácsonykor el kell adni majd egy kazal merch cuccot. Az a gond, hogy magamon érzem egyébként, hogy igazából engem nem érdekel a Mandalorian. Tehát szórakoztat, ha megnézem, tehát igen, ha mondjuk otthon vagyok, abszolút, és mondjuk van idő, mondjuk a két takarítás között, akkor kicsit hátrulok és nyújtózok, akkor mit csinálják fél órában, nézzük meg a Mandalorian. De igazából nem érdekel a Mandalorian, hogy mi történik vele, mert ezek a történetek ilyen, még ponyvához is kevés. Hát ugye, nem tudom mennyire emlékszel rá, még amikor én gyerek voltam, akkor ment ez a sorozat a Ródálnak a meghökkentő mesék. A filmmúzeumon ment egy időben az ismétlése. Hú, én azt nem néztem. És ezen volt az, hogy 20 perces vagy 40 perces kis rövid meghökkentő sztori. És ezek mindig ilyen rohadt jó kis csattanóval értek véget, thrilleresek, vagy csak valami nagyon meglepő dolog volt benne. És hát annak azért volt egy varázsa, annak nagyon sokan annak idején odaültek a tévé elé. De itt ennek az egy epizódnak nincs. Tehát ez pont olyan, mint amikor, nem is tudom, ha valaki ismeri a Dungeons Dragons-t, akkor ugye van ez a nagyon híres trilógia, ez az őszi alkony sárkányai. Ez az egyik ilyen. És akkor egyszer csak megcsinálta az író, hogy kidobált olyan könyveket, ami így közte játszódik, a trilógia darabjai között. És persze azt is jó elolvasni, de hát hogyha nem olvasnád, a nagy baj akkor se lenne. És úgy érzem a Mandaloriannál, hogy az első három rész lehetett mondjuk az első könyv, és utána meg jönnek ilyen bedobált novellák oda így szépen, ami persze el lehet azt is olvasni, meg nézegetni, csak hát... Sztoriba, ugye erről már beszélgettünk, hogy felmerült már ez a kérdés, vagy komment, hogy mennyire kell sztori. Igen, ez kommentekben egy visszatérő dolog, és sajnos az Otherworld-on is tapasztalom ezeket, de ez szerint nálad sem ritka madár, hogy miért kell történetet várni egy filmtől, vagy egy sorozattól, és azt eddigosan kifele nézek, nem kell, hogy mindenki magára vegye, de aki ráismer a saját véleményére, az remélem érzi, hogy most hozzászólok, hogy így, minek kell mindig történetet keresni valamiben, csak le kell ülni, és nézni kell, és akármi. Én megértem, hogyha van egy olyan műfaj, ahol mondjuk ez ennek csupasz megvan pisztoly. A... Csupasz pisztolynál megértem. Tudod mit, most nagyon rosszat fogok mondani. Még a volt egyszer egy Hollywoodnál is megértem, ahol teljes egészében, ha elkap a hangulat, akkor igazából tök mindegy, sőt leginkább... De az egy feeling mozi szándékosan igen, azért. Leginkább ott mindegy, hogy mi történik, mert az tényleg... Vannak ilyen esetek, de általánosságban ezt igazából elfogadni, ez pontosan például az új trilógiás Star Warsoknak ágyaz meg. Pont ennek a mentalitásnak, amikor nem szükséges a forgatókönyv, nem szükséges, hogy legyen egy egységes elképzelés, hiszen a történet, mint olyan, tökéletesen mellékes. Melyik kíváncsi lennék, hogy ezek közül a vélemények közül hány származik mondjuk a Marvel rajongók házatájáról, de most megint gonosz voltam. Meg azért van egy műfaj, ugye, amit példának is mondtam, hogy talán a vígjáték egy kicsit megengedőbb ezzel, hogy ne legyen annyira történetünk, persze. De jó esetben ott viszont vannak dialógusaink. Tehát ott kiváltjuk azzal, és vannak, úgy mondanám, hogy vannak nagyon kivételes alkalmak, amikor a történet képes másodlagossá válni. Mert mondjuk a John Wick az egy fasz a film, de ott azért annyira másodlagossá válik a történet, hogy akár nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs is. Igen, vannak van, esetek. De nincs. Tehát, bár azért ott az első részben kicsit vacakolnak vele, bár erre a kedvenc példám az elrabolva Liam Neesontól, amit körülbelül én 20-szor láttam. Ez nem rossz egyébként. Szerintem egy rohadt szórakoztató film, de annak sincs sztori, tehát egy mondat, tehát az a sztori, az az egy mondat. És van néhány eset, amikor szerintem megengedhető, hogy a történet háttérbe kerüljön, vagy nagyon-nagyon ritka esetekben, hogy ne legyen. De ennek azért műfai, meg egyéb függvényei vannak. Például egy olyan ember, ugye jó példa volt erre, volt egyszer Hollywood, aki annak ellenére tud mit kezdeni egy több mint két órás filmmel, hogy alapvetőleg a nagy sztori nincs mögötte. Tehát most azért a John Favreau egyébként egy ügyes csávó, ez kétségtelen, meg ha ő nincs, akkor lehet, hogy az egész Marvel univerzum nem így indul el, de ő azért eddig, amit mutatott a Mandalorianban, ami extra, az 5-6 Clint Eastwood filmből kileshető. Tehát, ja, ezért veszten, az meg az alapok azért. Igen, jó, és most lehet azt mondani, hogy persze a Tarantino is lop, de hát erre egy nagyon kedves ismerősöm mondta azt, hogy igen, de mégse tudta senki még így utána csinálni. És ez a legjobb érvem arra, hogy a Tarantino lop, mert persze, hogy lop, de azért ő egy kicsit más szinten lop, mint mondjuk ahogy a John Favreau a Mandalorianban. És a John Favreau esetében nem is nevezném lopásnak feltétlen, mert inkább egyfajta stílust vezet rá erre, ráadásul nagyon jó érzékkel. Tehát ezzel nem akarok semmiképpen őt bántani, mert talán ez a legnagyobb erénye a sorozatnak. Tehát, de azért az egy meglehetősen fura gondolat, hogy nincs szükségünk történetekre. Mert azért a nagy betűket a történelemkönyvben mégiscsak a történetek írják bele. A visszajövőbe arra gondolunk vissza sokszor, vagy azért amikor epikus, mondjuk a Gyűrűk ura, tehát hogy azért ez mégiscsak egy sztori is, tehát azért oké, hogy megírták könyvbe, de akkor is. Meg ezzel kiengedünk egy olyan szellemet a palackból, amit utána rohadt nehéz visszazárni. De, és egyébként nem vagyok biztos benne, hogy már nem engedtük ki ezt a szellemet a palackból. Mármint így nagy tömegét tekintve. Tehát igazából, hogyha megnézed, hogy a közönségfilmek jelenleg mikből tevődnek össze, hát azért ott olyan nagyon maradandó dolgokat nem nagyon lehet látni. Tehát a Halálos iramban kultusznak igazából pont ez a mentalitás nyitotta meg az összes létező kaput. Hát most épp pont azon megnéztem otthon újra a Hobbs és Shaw-t, és így pont azon gondolkodtam, hogy meg volt írva annak a filmnek a forgatókönyve. És egyébként még nem mondanám, hogy nincs sztoria, mert persze valami sztoria van, meg azért néhány dialógus is van beleírva, meg ez a két csávó ezen szeretetően elő tudja magát adni, szóval nincs nekem azzal a filmen a nagy bajom, de hogy mennyire érdekes, hogy szerintem volt egy forgatókönyv. Ugye elmennek oda valahol Oroszországba, és akkor nem emlékszem már pontosan, hogy van, megérkeznek, és ott van az Idris Elba, és akkor nem tudják legyőzni, de majdnem. Rájuk ömlik az a kéményszerűség, vagy micsoda. És így az ember azt gondolná, hogy ez egy tisztességes, becsületes akciófilm, most meghal a gonosz. Mi jön? Rock gondol egyet, hogy el kell mennünk hazaföldre. És kap a film egy 40 perces, teljesen oda nem illő szekvenciát. Ami ráadásul egyébként ott történik meg, ahol már teljesen az erezdel a hajam már, mint a logika tekintetében, amikor Idris Elbában a Terminátor lesz, illetve amikor 4-5 teherautóval tartanak egy helikoptert. Tehát, hogy ráadásul annyira itt már ötlet se volt, meg semmi, ez ilyen extra 40 percet így beletolnak. Ez a kiderült, hogy rövid a film. És pont milyen érdekes, hogy annak idején biztos emlékszel a Stallone és Cobra filmre. Hogyne, hát az klasszikus. Ugye abból a filmből 10 percet konkrétan azért vágtak ki, hogy egy nap többször lehessen moziba játszani. mert akkor többször fér be, ugye akkor nem volt ennyi multiplex. Éreztem, hogy hiányzik a sztoriból valami. Ja. Na de ha belegondolsz, hogy milyen érdekes, hogy most afele megyünk, hogy... Na, ez viszont tudom, hogy nem a Star Wars-hoz kapcsolódik, de ezzel felteszem neked ezt a kérdést, mert még erre nem sikerült választ kapnom, hogy szerinted miért lesz minden film egyre hosszabb? Mert ez nem jó, tehát gazdaságilag senkinek nem jó, se a mozinak nem jó, se a stúdiónak nem jó. Tehát ennek mi az, mert hogy nekem senki nem mondja azt, hogy azért, mert a rendezői koncepciók. Mert azt nem fogad, az utolsó Jedik az minimum 30 perce hosszabb, mint kéne. A bosszúállók végjáték megmerem kockáztatni minimum fél órával hosszabb, mint kéne. Vagy kettő. Én nem akart, nem vagyok ilyen gonosz. Egyébként például mi volt előtte a hármas bosszúállók? Végtelen háború. Igen. Az például szerintem még úgy időben nagyjából jól levickélt. Tehát ott még úgy valamennyire indokoltnak éreztem azt a több mint két órát. De a végjátéknál már nem éreztem indokoltnak azt a rettenetesen elnyújtott host, és egyszerűen ilyen filmeknél, mint például, vagy például ott van most az új Jumanji, az is, ha 20 percet kivágnám belőle, semmi más nem történne, csak kicsit pörgősebb lenne, és egy kicsit azt éreznénk, hogy jobb a film, mert hatásfokát tekintve több poén jut bele, több látványelem. Szóval én nem igazán értem, hogy miért most a két óra lett az a standard, ami a 80-as évvel 90 perc volt. Érdekes, hogy mondod, mert például a Scorsese erre a legjobb példa, ugye most az Irishman az majdnem 4 órás igen. film, és most nézem Madrival a Komédia királyát, ami viszont 100 perc környékén megáll, és ez csak Scorsese, és ugye 30 év telt el a kettő között. Én csak arra tudok gondolni, szerintem a magyarázat nem szervesen a moziban keresendő, egy 2 órás filmre több kólát és popcornt veszel. Hát, mondjuk ebben van valami. De, gondolom. De például azt tudom, most nem akarok néven nevezni senkit, de egy nagy mozi hálózatnak konkrétan a bosszúállók végjátéknál problémát jelentett, hogy nem tudja annyiszor játszani, ahányszor akarja, mert túl hosszú a film. Akkor több moziba kell játszani, vagy több terembe. De úgysem tudta annyiba, amennyibe szerinte kellene, mert egyszerűen ütköztek a dolgok, meg ugye kis terembe mégsem rakhatja bele. Tehát ez a 3 óra fölötti át, egyébként hozzátenném, hogy az írnél szintén problémát jelentett. Most tényleg nem akarok neveket mondani, de konkrétan tudom, hogy ott egy mozis mondta nekem, hogy marra nagy problémával van a filmmel, mert ugye ő 2-kor nyit, hétköznap 2-kor, meg hát ugye művész mozi, meg ilyen 2-kor nyit, és azt mondja, 2-re nem rakhatom be az írt, mert azért az egy felnőttebb közönség, oké. 8-ra nem rakhatom be, mert éjfélig itt lesznek, hát az nem jó. Akkor mikor rakjam be? 6-ra rakhatom be, de akkor egy filmet berakok elé, azt aznapra lefoglalta a mozimat a film. És tehát igazából gazdaságilag ez sem jó, mert lehet, hogy 2-vel több üdítőt vesz, de nem tud lejátszani még egy filmet, ami még egy mozi jegyet szedne. Én egyébként lehet, hogy arra tippelek, hogy még egy kicsit húzzák, aztán majd 2 jegyet kell venni egy filmre. Az ilyen nagyon hosszúaknál. Jó, ez azért reméljük, hogy ez egy abban lehet, hogy még egy kihúzzák egy kicsit, és akkor... Viszont szerintem a magában a Star Wars-ból amennyit lehetett, azt így elmondom. Igazából nagy konszenzus szerintem nem született azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ilyen ívet vettek fel ezek a Star Wars filmek, de én őszintén remélem, hogy sikerült legalább egy pár plusz gondolattal hozzájárulni ahhoz a masszához, amit fönt kering az interneten. Szerintem mi mind a ketten szeretjük azért valahol a Star Wars-ot. Persze, sőt én rajongónak tartom magam. Én nem. És én azt gondolom, hogy és most megint lehet köpködni egy picit, én jobban vagyok kritikus az előzmény trilógiának. Egyetlen egy dolog miatt. George Lucas. Mert ehhez nincs semmi köze. Tehát erre lehet azt mondani, hogy ez már ő nélküle született így, ahogy, de ott nem lehetett mondani, hogy az nélküle született volna. És még egy dologra azért felhívnám a figyelmet, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak. Én már nagyon öreg vagyok, és én akkor voltam fiatal, amikor az előzmény trilógia kijött. És anélkül, hogy az internet azért még, legalábbis Magyarországon kicsit gyerekcipőbe járt akkor még, a hiszti az ugyanekkora volt. Én emlékszem rá. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy akkor nagyon nagy, és ugye hát a George Lucas maga azt mondta, hogy azért küzdött annyira a klónok forgatókönyvével, mert annyira negatívan reagáltak az emberek a vajósányakra. Igen. Nekem egyébként, hogyha most visszakanyarodunk az eredeti trilógiához, én például nem biztos, hogy ma újra tudnám nézni ugyanazzal a rajongással. nemes egyszerűséggel azért, mert folyamatosan az járna a fejemben, hogy Han Solo, őt le fogja szúrni a fia, éltatlan halál. Azt hagyjam, de egyszer, ja. Hogy az Alden Ehrenreich fog eljátszani. Hogy Alden Ehrenreich játszotta, igen. Hogy Luke Skywalker, tehát ő el fog párologni, sublimál, mint oly sok fizikai jelen. Leia majd röpködni fog az űrben, semmi előzménye nincsen. Nem is értem egyébként, hogy ez a képesség megvan Luke-ban, akkor miért nem egy Cabrio X-szárnyúval ment el bombázni például a... Mi volt az a halálcsillagot? Nem probléma, tehát nekem valahogy ezek az egészek így inflálják az élményt. Ezekkel beszéltem még a Borbélyommal, és teljesen más nézőponton vagyunk, mert úgy van például, én lemezekkel is hasonlóan vagyok. Tehát, hogy kijön egy zenekarnak egy szerintem rossz lemeze, akkor én úgy vagyok képes kezelni, engem az a zenekar elárult, mert én vártam tőlük valamit, és akkor nem tudok úgy nézni a régi lemezekre is. Ő megmondta, hogy tök mindegy, mert ha tettek egy szar lemezet, az előzőek még jók voltak. Tehát tök más mentalitás. Én a rosszabbik végén vagyok ennek a lónak, ezt tökéletesen tudom magamról. De mint ahogy te például Lucas kapcsán látod árnyaltak ezeket a Star Wars filmeket, én, nekem például az új trilógia legnagyobb hibájának ezt róvom fel, nem azt, hogy önmagában rosszak, mert hogyha most meg a Mandalorian rossz lenne, az nekem nem árnyalná az élményemet az eredeti trilógiával kapcsolatban, mert ki ez a Mandalorian, de pont leszarom. De az, hogy nekem az eredeti szereplőket ilyen méltatlan keretbe tették, és igazából, vagy kezdő pontként már azon röhögök, hogy az egyetlen viszonyítási pontom a Skywalker korához az, hogy feltűnik Lando. Bocsánat, érted? Tudom, hogy vannak Lando rajongók, de bocsánat, Lando Calrissian, az így eredetiben is egy díszelem volt. Igen, de ki az szart érdekel a Lando Calrissian? Tehát senkit nem érdekel Lando Calrissian. És így nem úgy... is kezdett vele túl sokat azért a film, legyünk őszinték. Egyébként nem tudom, hogy itt tudod, egy szegény bácsi azért nagyjából botta és tolószékkel közlekedik, tehát még így is szerintem gondot jelentett, hogy ilyen módon valahogy egyáltalán. Akkor viszont a tevel változatot lesz valószínűleg a teljesen reális, hogy le akarták forgatni ezeket a filmeket addig, amik a szereplők még élnek. Egyébként nekem van egy olyan gondolatom ezzel, amit talán egy picit így már megpendítettünk a rajongó tábor kapcsán, hogy ugye ezt mondtam előbb neked, hogy sok embertől hallom ezt, hogy találkozott először a Star Wars, hogy a fater leütette megnézni. És szerintem itt van egy óriási probléma a Star Wars-szal kapcsolatban. Mégpedig az, és most tényleg nem akarom a rajongókat ezzel bántani, de hogy mindenkinek a találkozása a Star Wars-szal szerintem az körülbelül betudható az első 10 film, amit látott életébe. Úgy 90%-ban szerintem ez fedi a valóságot. A szülők miatt, a testvérek miatt, a haverok miatt, mert tényleg az a, még soha életemben nem láttam filmet. Hát akkor nézzük meg Buñuel-től. Nem, nyilván a Star Wars nézzük meg. Tehát szerintem ez így nagyjából fedi a valóságot. És az az igazság, hogy a Star Wars, és ez igaz az előzmény trilógiára is, iszonyatosan képes az embert beszippantani és egy élményt adni. És az a probléma, hogy talán itt jön az, hogy ezt kéne egy picit az embereknek elengedni. Mert az kéne és ezt most tényleg nem rossz szándékból mondom, mert ezt magamon is érzem, hogy azt, hogy te 6 évesen látod mondjuk a, mit tudom én, a Luke-ot legyőzni valakit, vagy kardozni, vagy csak hogy ő most már nagyon kemény Jedi lovag, mert ott Jabba-nál beszambázik, az nem összehasonlítható azzal az élménnyel, nem fogja neked azt az élményt megadni, egy film, amit 20 vagy 30 évesen látsz, szerintem, hogyha a Disney korszakalkotó Star Wars filmet készítene, amit nem fog több okból sem, mert már szerintem ezt a korszakot nem is nagyon lehet reformálni, de ha tényleg azt mondaná filmes szempontból, hogy egy kiváló film sikerült, a rajongóknak akkor is meg lenne az a rétege, aki elégedett lenne vele, ugyanúgy, mint most ezzel a hárommal bármelyikkel, és meg lenne az a réteg, aki utálja őket, és azért, mert ők egy élményt keresnek, egy olyan élményt keresnek, amit szerintem nem tud film visszaadni. Ez egy gyakori álláspont, és ezzel annyiból nem értek egyet, hogy igazából múlt időt, tehát letűntebb időszakokat most is tökéletesen meg tudnak eleveníteni. Most élő példa, felvetettük valamikor a John Wick-et. Uh-huh. A John Wick is meg tud idézni egy olyan korszakot, amikor tényleg semmi másról nem szóltak a filmek, csak arról, hogy jön a hős, és rettentő látványos koreográfia keretében szétcsapja a rossz arcúakat. Még a Bruce Lee filmek is vissza lehetne menni. Ez a formula működött, ez ma is átültethető. Én nem érzem annyira bonyolultnak egyébként a Star Warsnak a mitológiáját, hogy ezt ne lehetne modernizálni, és nem érzem annyira réginek egyébként a Star Warsnak az alapjait, hogy ez feltétlenül porosnak kéne tűnjön most. Hiszen például a Mandaloriannál is működik, ott más dolgok azok, amik mondjuk így problémásak. Egészen egyszerűen itt a hozzáértés hiányzik, hogy valaki ténylegesen ezeket a filmeket meg akarja csinálni, mert szerintem abból, ahogyan a Disney ehhez hozzáállt, kódolva volt, hogy ebből nem lehet normális filmet létrehozni. Azért minden esetre ez egyébként ez igaz, de minden esetre egy gondolatot ehhez hozzáfűznék, ha a John Wick-et mondod, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy jó film, de hogy vajon a John Wick magában egy jó film, a nosztalgia miatt egy jó film, vagy pontosan ugyanazt az érzést tudja hozni, mint annak idején a Tango és Cash, amikor először láttad. Például a Tango és Cash. Abból is jön a remake, hallottad? Tessék? Abból is lesz remake, vagy folytatás, vagy valami. Viszont ez egy tök jó téma, amit a Gábor felvetett a kommentekben, majd jelezzetek kérlek, hogy hány évesen láttátok a John Wick-et, és nektek például mit jelentett? Lehet, hogy erre egy... Nekem a nosztalgia miatt tetszett annyira az a film, de nem valahol nem önálló jogán, persze kurva jó volt megcsinálva, de nem önálló jogán érte el azt, hanem az elemek miatt. Például most a harmadik részt ugye már sokan mondják, hogy nagyon fölösleges, meg minden. Én egyébként úgy nagyjából el voltam vele, de amikor összerakja a pisztolyt, hát az már mekkora jelenet. Hát az többet ért, mint az egész film úgy külön. Hát akkor a kutya felfut a falon. Hát... Jó. Azt hiszem, hogy kimerítettük a Star Wars tényleg, hogy már, de, amikor John Wickről beszélünk a Star Wars kapcsának, azt szerintem elértünk. De hogy valahol ez igaz szerintem a Star Warsra, hogy lehetne jó filmeket készíteni. Tehát abban egyetértek veled, hogy a Disney így ezzel a hozzáállással nem jól végezte ezen a három trilógián átívelő munkafolyamatot semmiképpen. Azt, hogy a szólóval mit csináltuk, azt ne is hívjuk munkafolyamatnak, mert az mit csináltak, mert az borzalom. De viszont azért csak érdekes, hogy meg csak összehoztak egy olyan filmet, amit úgy a rajongók és a kritikusok is kedvelnek, hogy most a Zsivány egyesre gondolok, tehát hogy azért valami van ebbe a dologba, és a Zsivány egyes azt mutatja be, és valahol ez ellentmond nekem is, hogy tulajdonképpen olyan sok minden nem kell hozzá, mert mit csinált a Zsivány egyes? Egy pici kockázatot vállalt. Nem sokat, nem annyit, mint az utolsó Jedik, meg nem ment el annyira egy szélsőséges irányba, csak éppen egy pici kockázatot. És ez is egy másik érdekes dolog, hogy lehet, hogy akkor ez kell nekünk. Ugye beszéltünk is erről talán a vetítés után, hogy nekem kimondottan fájt, és te is megemlítetted, hogy a Skywalker korában rengeteg olyan pillanat volt, amikor el lehetett volna vinni egy váratlan vagy egy sötétebb irányba a filmet, és egyszer se húzzák meg, és lehet, hogy ez is egy rákfenéje a Star Warsnak, hogy lehet, hogy azt tetszik, ami egy kicsit sötétebb? Mert a Mandalorian azért alaphangulatában és Baby Yoda ellenére is egy sötétebb, westernebb, szárazabb hangulat, ami valahol a Zsivány egyessel hasonló ívet ír le, még hogyha ott nem is tudjuk egyfajta végkifejlet. Hát egy reklám szlogennel egy szárazabb, tisztább, biztonságosabb érzés. Egyébként igen. Igen. Igen, egyébként most eszembe jutott egy tökéletes hasonlat erre az utolsó Jedikre, hogy éreztem magamat. Én amikor vendégségben megyek a rokonaimhoz, és a lakásba belépve nem ők fogadnak, hanem valaki teljesen más, és ezt a meglepetés erejére próbálják ráhúzni. Viszont szerintem ennyi fért volna a mai adásba. Így is körülbelül 2 órátokat raboltuk el. Csillagok háborújával, igen. Úgyhogy kommentben várom szeretettel a visszajelzéseteket, hogy nektek egyébként mi a kötődésetek a régi trilógiához, az előzmény trilógiához, az új trilógiához, esetleg a háromhoz együtt, Mandalorian, minden jöhet. Gábor, amit felvetették a John Wick-kel kapcsolatban, mindenképpen jelezzétek, hogy nektek például ott milyen korban láttátok, miért tetszett például az a film, vagy nektek a nosztalgia? Esetleg a Star Warsnál, mert az is érdekes. Mert tényleg, aki 6-7 évesen látja a Bajos Árnyékat, simán el tudom képzelni, neki nagyon tetszett, és nincs ezzel feltétlen semmi gond. Még mindig azt gondolom, hogy a világ beszippantására az is képes. Ezt mindenféleképpen erre jelezhetek. Szerintem ki fogok majd rakni egy szavazást YouTube-ra, meg Facebook-ra, meg ide-oda. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy te is nagyon jól fogod érezni magad a hátra lévő időben, hogy jobban Mandalorian. Igen, még azt végig lehet nézni. Szar viccekkel. És hát boldog karácsonyt, meg boldog új évet kívánok nektek. Januárban jövünk vissza az Other Side-del, és köszönöm, hogy itt voltatok. Neked meg köszönöm szépen a társaságot. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Sziasztok.